Szok. Igen! Kösz... Microphone muted. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig egy olyan podcast, egy podcast, és hát konkrétan tényleg nem nagyon készültünk semmi extrára. Lali, ami házi technikusunk, nincsen, ezért nincsen intro, ha csak nem énekeljük fel nagyon durván gyorsan. La la la la la la la la la la la la la podcast, sziasztok, ami a nosség, ezt a hagyság, ezt a podcast. Most van, aki először minket azonnal is. Az utoljára, igen. Nem vagyunk mindig retardok, de azon... Nehogy nem vagyunk. Na jó van. Egyébként, hogy így, nem tudom, mikor divat volt az ASMR, kellett volna megcsinálni, hogy Diektól a kamionosig. Ezt hallgatja az egész korszak. Ez hogy nem jutott eszükbe? De tényleg, de egyébként még divat, hát még nyomják egy csomóan. De figyelj így, hogy így. Hát várják, kéne valamilyen ilyen zörgős cuccot, hogy is szokták csinálni, ja, hogy igen, ilyen... Igen, hozzá valami, nem tudom, az a baj, papír, bim. Igen, és akkor múltkor így nézegettem, és ilyen ASMR volt, hogy prostata vizsgálat ASMR. Mi? Mi a... Igen, és akkor így és hát ez milyen ilyen... rávitt a kíváncsiság, hogy belenézzek, megmondom őszintén. Engem komolyan. És van egy ilyen csaj, egy ilyen műtős ruhában van, mert az jó, egyébként így megy. Hozzá. Persze, hát YouTube-on. És akkor így beszél, hogy hello, üdvözöllek ezen a vizsgálaton. És akkor itt tényleg így mondja, hogy itt most azt fogjuk csinálni. És így, meg, de a kommentek a legjobbak, majd nézzétek meg. Tehát ja, hát előkapja az öklözőzsírt, meg minden. Ne, Duma semmi valaki... extra egyébként, így nyilván csak beszél, csak hát vicces, ilyen, hogy érted Duma? Egy... Hát csak Duma, persze, de... Tehát ilyen... Azt hittem már valami undorítóság. Nem. Tudod, ezek is suttognak, tehát hogy így az a lényeg, hogy mit tudom hát, de van én, olyan is, hogy húzzák a mikrofont a földön, meg ilyenek. Tehát ennyi erővel azt is odarakarták volna szegény emberkének a dolgához, hogy azt hallgassuk, hogy ott gyógyítanak. Szafúj. Itt nem hiszem, hogy erről van szó. Amiről szó lehet, az például a... Tehát mit tudom én... Na miről? Gyakorlatilag azt hallgatod, hogy most begyúlok a popsikba. Tehát, hogy itt körülbelül... Hát igen. Anya miért? Anya miért? Ez haját kell... Ez... Ebből lesz majd egy SMS hang. Alex szavítok, suttogja, hogy most benyúlok a popsitba. Lehet ez lesz az ügy. Egyébként Kaveri, miért fekete a kép? Mert lusta voltam leszedni hozzá egy jót. Most rasszista vagy? Nem mondod, hogy egy képet nem szedtél le, és most jó, fekete. Figyelj, egyelőre az van, hogy így kajak, örülök, hogy működik. Tehát, hogy ez de az egy kép, tőlem. Az egy kép, az így berakod is ott van. Te figyelj, miért nem te streameled? Hát, jó, most... Azért, mert az elvemülálás szóval... elveszi a gépének az erejét. Rendben, most megfogtál! Na ugye, hogy már is tetszik. Nagyon jó, ez a feketeség. Jó, várjál valamit. Ez egy PC. Jó, kért, hogy szaggat a kép. Jó, tessék, beraktam, örüljetek, na, tessék, na, itt egy kép. Itt egy kép. Magamról. És így tudod, és így tényleg így szlájdolnék. Gyászos hangulatú a kép. Windows képernyő védőként, tudod, hogy... Igen. Nem, így forogna a nagy ezüst betűt, tudod, ilyen 3D-be, hogy podcast. Így végtelenítve, így pörögne, meg pattogna szélén. De ilyen nagyon gagyi, nem? Tehát ez az persze, ilyen, hát ilyen öt szín. A Windows 95-ös 3D. És te most tényleg bal fent van a... Ja, nem, kihúztad, jól van. Kihúztam már. Az... Nem, mintha nem tetszene. Na. Helyes, jár a keksz. Jár a keksz. Jó, gyerekek, füllett is van, esik is az eső, füllett meleg, rohadt meleg van. Ezt mondd ki ezt az esős mondatot még egyszer. Esik is az eső. Na jó. Én most felállok, és elmegyek innen. Na, már megint visszatértünk el. Jó, gyerekek, azért durvi. Durvi, hogy a meleg mit tesz velünk. Nem kanyarodunk. Hú, gyerekek, én... Légy szíves, tehát ez már csak akkor félreérthető, ha rohadtul erőlteted. Tehát... Igen. Uh-huh. Tényleg. Igen, papi. Ha félreértheted, gondolkodj. Ki a baj. Tessék orvoshoz fordulni vele. Na jó. Szóval... Nem, ez teljesen nem, amúgy most nem akarjuk eltakarni ezzel a hülye viccelődéssel, meg kínos beszélgetéssel, hogy rohadtul nincs témánk, tehát nehogy azt Nem. Ő rengeteg témánk van, az van, hogy mindet Lali rakta be, és fogalmunk nincsen, hogy miről szól. Tehát ilyenek vannak, hogy British Airways összeomlás. Lali, mondj egy pár szót erről. Jó, a következő... Szerintem nincs igazad, Lali, de menjünk tovább. Persze. Igen, Lali, ne beszélj. De egyébként, ha nem mondanánk, hogy nincs itt Lali, nem nagyon vennék észre az emberek. Lalinak a szavában ez így kell lehet volt belevenni. De mondjuk észrevennék, mert nincs témánk. Tehát már most észrevették, pedig nem is mondtuk, hogy nincs Lali. Tényleg elfelejtettem. Alex Hulk! Alex Hulk, hallott, Kaveri? Ez igen. Az Alex Hulk, ezt egyszerűen nem értem. Ez cancer. 6-7 nappal ezelőtt streameltem, egy 3-4-et, és így mindegyikben legalább egyszer feljött, hogy Alex Hulk. És hogy, jó, szóval szerinted, amikor te nem vagy itt, akkor hányszor kapjunk meg, hogy good like Hulk? Sajnszor mindenki csak is írja, hogy ez az, végre nincs itt, ez az, végre Hulk, yeah! És az most a legviccesebb, hogy csak nevettünk és nem cáfoltuk meg. Semmi gond. Figyelj, egyébként nincs így, mindig írják, hogy Sirius Hulk. Na. Amúgy van témánk, mert hogy Alex, te játszol az új Zeldával. Ja, de hát ez aztán nagyon új téma. De nem a Zeldáról beszélj, hanem most ez hogy? Ez ilyen, ez az emulátoros, de ez micsoda? Beszélj az emulátorról. Hát Azt hittem, hogy ez sokkal komplikáltabbnak tűnik, mint ami, mert így letöltöd, elindítod és megy. Most erről nem tudom, mit tudnék beszélni. Tök jó, a Zelda valószínűleg nem vennék miatta egy 3-4 ezer millió dolláros konzolt, mert azért az drága, és csak ez az egy játék, ami így igazából érdekel. És akkor ezt ugye emulátorral, egy igazából ebből papi sokkal több mindent tud mondani, mint én szerintem, mert ő sokkal több játékkal, sokkal régóta. Én nem használok emulátort. Te nem használsz emulátort. Soha. Nem használsz MC-t. Na jó, nem, mert neked konkrétan van konzolod, várjál. Így van. Nekem van egy Nintendo Switch-em, és nagyon szeretjük egymást, boldogok vagyunk együtt. De csak egy játékod van rá egyébként? Nem, nekem Mario Kart-om van, a One-Two Switch-em van rá, a... Jó, de a One-Two Switch az igazából egy tech demo volt. De azzal játszom a legtöbbet szerintem egyébként. De az mi egyébként? A One-Two Switch ez egy ilyen mini játékok. Igen, ezek az egy mindenféle, egyet, mindenféle hülyeség, aha. De gyakorlatilag bárhova elmész, az ilyen... Tech demo 60 euróért. Szóval ott voltunk, most átmentem egyik nagyon kedves barátnémhoz, aki visszaköltözött Angliába, és dumáltunk, de ők szeretnek játszani, és mondták, hogy hozzam már a Switch, nézzük már meg. És ott kötöttünk ki, hogy volt nála Mario Kartok kezdve minden, de végül vagy 3 órán keresztül One-Two Switch-eztünk, és varázsló párbajba harcoltunk, de úgy, hogy már majd megrohadtunk, már ablakot nyitottunk, meg minden, nem tudtuk abba hagyni. Már bedurrant a kezünk, meg ninják voltunk, meg minden, és így... De az akkor fun végül is? Tehát nagyon de nagy mondom, fun. Csak ezért, csak úgy, csak hogy többen tudom. Játszottok. Hát az csak ketten lehet, szóval... Aha. Mármint többen is lehet, van olyan játék például... De hogy csak csapatban lehet, egyedül nem. Így van. Azt nem lehet... Hát de játszhat, csak rettentő unalmas, mert így... Kalimpálsz. Kicsit olyan, mint egyedül szexelni egyébként. Szóval lehet egyedül szexelni, csak hogy úgy ketten általában jobb. Nem, hát a... Jó, de ezt egyáltalán nem jelvezed egyedül. Ez olyan, mint egyedül sakkozni, nem? Tehát, hogy így... Hát, még azt sem mondanám, mert sakkozni is azért van, aki elsakkozik magával. Ez... Mondjuk az is felvett kérdéseket. Egyedül, szerintem tehát ez jó, most kiszúrok magammal. Úristen! Most én lépek. B2-re lépett! Azta, és így, tudod, így lépek és leizzadok, hogy mit léptem. Most vajon mi lehet a tervem? És így felborítod az asztalt. És így elkezdem ütni magam. De tényleg, hogy sakkozzal egyedül? Vajon mi lehet a tervem? Vagy megpróbálod kitalálni, hogy... Magukkal sakkoznak, legalábbis én már láttam nem, olyan filmeket, ahol magát a logikát jóval fejleszteni, mert ugye kétféleképpen kell gondolkodni, nem csak egy, és akkor az is fúj, de király. Nem tudom, én nem vagyok sok világbajnok. De majd szólok, ha az leszek, jó? Mindenképpen szóljál. Mindenképpen. Ezt megvárnánk. Valaki bejött, hogy szia Alex, a többieknek nem köszönök, mert parasz vagyok. De legalább őszinte. De mennyire őszinte. Én ezt az őszinteséget teljesen, én ezt nagyon tiszteletbe tartom, tehát azt mondom, hogy ez jó volt, köszönjük. Mármint, hogyha most nyilván azt mondtad volna, hogy szia, good like, a többieknek nem közelek, na akkor már nem okés. Akkor nagyon csúnya fiú lenne. Akkor, fúj. De így, hogy... Undorító lennél. Fú, nagyon gáz lennél. Nem fekhetek le az ágyba, mert nincs nálam elég pénz. Szóval alszok a padlón. És akkor még izé. Boltos, mekkora egy paraszt. Tessék? Most miről, még mindig, még, vagy most miről beszélgetünk, Alex? Tényleg kíváncsi vagyok rá. Én nem tudom, most... Mekkora paraszt. Tehát ez most hogy jött ide az orvos, meg a Zelda? És így gondoltam, megemlítem, mert hogy így... Ja, értem. Mert amúgy nem tudom, mi megtörtént. Hát most egy paraszt érted. Érted? Ő legalább paraszt, érted? De legalább a kedves kolléga, aki bemondta, hogy a szia Alex, természetesen, ő nem paraszt nyilván. Még akkor is, ha azt mondta magáról, szerénykedett. Uh-huh. Nem, az más. Nem mondom, hogy mindent értek abból, amit Alex most az utóbbi két percben mondott, de így viszont az én határozottan tudja mondani. Figyelj csak, még arról akartam beszélni, mert most, hogy megemlítetted itt tényleg, hogy ezt nem tudom, hogy én feltöltöttem egy videót, mert egyrészt unatkoztam, másrészt meg akartam nézni, hogy még egyetlen fel tudok-e, mert nekem elveszett az accountom, nem volt nálam egy pár hónapig, nem tudtam hozzáférni. És feltöltöttem egy ilyen kis kétperces videót, tény és való, így utólag én nem nagyon nézem Video Game Dunkit, de tényleg rohadtul hasonlított rá, és így hát, na copy. Mindegy. De copy. Tényleg, mintha egy az egy másodkom volna, így mondom, hát, mert ha mondjuk még néztem volna, akkor tudtam volna, ezt így nem csinálom, na mindegy. De hogy sokan írták, hogy a visszatérés, meg hogy de jó, hogy visszatérek, és így... És visszatérsz? Nem. Nem térek vissza. Nem is volt róla szó. Az elbúcsúzó videómban azt mondtam, hogy még talán feltöltök ezt azt, de azt már csak úgy mint, tudod, mint ahogy Freddy is abba hagyta a rossz PC játékot, de néha feltöltött ezt azt. Igen, tehát így. Igen. De ezt még, ezt ugyanígy komplett rossz PC hogy... játék videókat például. Ne, hát visszatölteni, hát nem volt igen, az egy hát az újakat volt, nem. Még, igen, tehát hogy így nem új kontentből nagyon kevés van, és nagyon... Na de értsed már, amit mondok. És na nagyon, és Alex ítod, és nagyon... Na de hogy értsed már, amit mondok, tehát hogy a... Nem értem, fogd már fel, hogy nem értem. Én sem, amúgy, hogy mi miről beszélsz, nem akarom érteni. Ki vagy te? És minek egyébként beszélsz is? Egyáltalán? Kit izgat, hogy mit mondasz? Ja? Amúgy én vágom, hogy nincs témánk, de kezd nagyon egyértelmű. Nem, én azt gondoltam, hogy picit beszélsz az Eldáról, hogy valami, de aztán jó, hogy hát bedobtad ezt a témát, arról... mert a mai napig kérdezik egyébként tőlem, hogy akkor most Alex, akkor most már lesz állandóan videója, és de akkor... ki kérdezgeti ezt tőled? Hát ezt már ugye Facebook lezártuk. Mindenki, tehát Facebookon rendszeresen írnak nekem, hogy mikor lesz Alexnak videója. Szerintem már nem írnak, az azért, mert feltöltöttem az azért... egy videót, ami arról szólt, hogy ennyi volt, tehát... Egyébként Kevin, nem csoda, hogy ezek az üzenetek megmaradnak benned, szóval hogyha nekem is a Facebook oldalam csak abból állna, hogy Alexnak mikor lesz videója, amikor nekem sincs videóm, akkor az nekem is fájna, és nyomot hagyna bennem. Te ilyen vicces fiú vagy, mi? Nem, egyébként... Amúgy jó volt. Nem, Melyik mondtam? Tényleg nincs túl sok más kérdés amúgy. A Facebook legyen oldalon. Legyen egy izé, jaj, de régóta akartam volna egy ilyen kommentolvasós, ahol tényleg... olvassuk a kommentekát. És válaszolunk rá. Rögtön feljött, téma 2. fidget spinner. Gyerekek, nem. Az nem, mi? Amikor már a Spotify-on felajánlja egy 130 ezer követős lejátszási listát, hogy ki mestereld a fidget spinneredet. Nem mesterelem ki, az nagyon jó vele szórakozni, aláírom, az a kis szar, amit pörög a kezedbe. Nagyon jó vele szórakozni, biztos aláírom, de hogy ebből miért kell ekkora trendet csinálni, azt nem értem. Tehát, a fiam akart egyet vetetni velem. Amúgy nem rossz. 2000 forint ez a vacak, de mire jó? Nem értem. De miért lehetne trend? Pörög és el lehet vele baszkodni. Amúgy szerintem se rossz maga a termék. Hát szerintem a jó az menőbb. De persze, hogy a jó-jó az menőbb, volt mondjuk 2012-ben, vagy 2010-ben. Mindig de hogy most az meg utána kiment a divatból, most meg ez jött be a divatba, hát ennyi. De sokkal menőbb trükkök vannak, engem most próbáltak meggyőzni, hogy ez milyen jó, és mondtam, hogy ezzel még trükközni se lehet, mi a mencsemet csinálják egy ilyen videóban. De nem lehet vele trükközni, csak pörgetni. Szerintem annyi a trükk, hogy dobálják. Szerintem egyébként az, hogy itt pörgeted a kezedben, meg izé, miközben én például sokkal jobban tudok olvasni, hogyha valamit birizgálok, mindig így a kontrollert nyomogatom, meg a tollat, meg mit tudom én. Tehát igazából én tudnám arra használni, hogy itt tök jó pörgeti, de ennyire jó, de ez $5 nem ér többet ez az egész. Ahhoz képest ilyen 3000-re árulják. Sőt, van $25 is, meg van $50 is. És az ilyen extra pörgető? Öntött, meg olyan csapágy, meg úgy szerkeszted. Jó, hagyjuk már. Mint egy deszkásboltba, meg lehet, hogy a csapágy kerámia legyen, acél legyen, ilyen legyen, olyan legyen, az olaj milyen legyen benne, járjon hozzá olaj, és hát van benne ilyen olaj? Pici csapágy, ami tönkre megy egy hét alatt, tudod. Ja, hogy ez még ráadásul ilyen nagyon izé fogyóeszköz is, tehát... Na, tehát egy ilyen pici kis csapágyak vannak benne, és akkor nagyon-nagyon gyorsan pörög, meg nagyon smooth, és akkor ilyen, és akkor ilyen régen ilyen tök satisfying, ahogy így. Ilyen, úgy hívtuk, hogy görkárt. Ilyen kis csapágyakból összeszereltünk egy ilyen félig széthullott gokártot egy gördeszkával, és ebből már csináltunk kettőt. Hú, ez tényleg, az mekkora király volt. És a gördeszkát kellett rugdosni, hogy tudjon kanyarodni, és azzal versenyeztünk lefele a hegyről mindig. Te így szerettél veszélyesen élni? Hát régen még igen. Aztán annyira rosszul ez a spinner, 4 napig unokanőcsémnél nyaraltam, kb. 3 napot volt a kezemben. De tényleg egyébként, tehát hogyha te hajlamos vagy ilyenre, hogy így a... Addiktív. Hát hogyha, figyelj, ha te így a... Vagy mit tudom én, olvasol, PC-zel, stb. Van egy toll nekem, itt van például ez a grafikus toll, a vakomos, az asztalmon mindig baszoktatom, mindig nyomkodom, mindig izi, nyilván nem rágom, mert azt nem kéne. De például a gyerekkoromban simán rágtam a szeruzákat is. De hogy így tudod így baszogatni, miközben. Tehát így nem figyeled, csak úgy van a kezedben. Uh-huh. És például erre alkalmas igazából szerintem egyedül, hogy így baszoktatom. Én azt hittem... Kötve hiszem, hogy majd trükközöl vele, hogy nem hiszem. Nem, de nem is nem nagyon lehet, nem? Tehát én kérdeztem hát a fiamat, hogy mit lehet vele csinálni, és mondja, hát így pörgetik, meg a kezükön tartják, hogy pörgetik. És mondom, ennyi? Tehát így nem ennyi, akartam ennyi. Elhinni, hogy ez ennyi tudott. Tehát, hogy ebben tényleg ennyi van. Hogy ez ennyi. Ekkora sztori, de sokkal. Tehát, hogy amúgy $5 azt mondom, hogy tök jó. Még talán én is veszek egyszer egyet, hogyha nem lesz toll, amit tudok baszoktatni. Mint egy stresszlabda, mondhatnád mondjuk ezt esetleg, hogy nyomkodni. Igen. Mint egy stresszlabdát nyomkodsz, ezt meg pörgeted az ujjaddal, így fityekteted. Na de most... de mondjuk az, amikor már ilyen $50-60 van ilyen, van például Genji-s dobócsillag fémből. És fontos, finger, fontos. És így tök jó, meg tök jó néz ki, de... $50 nem... Na, miért? Hát $50 egy 3 forintos dolog gyakorlatilag, mert ez nem több, tehát ez... Jó, ez... mondjuk azt én értem, hogy a fémből kiöntött, az lehetne $10 is, $50, de... Alex, láttál már egyébként jó-jó árakat? Csak kérdezem. Elég drága. Na, extrém árakat nem, csak extrém ilyen fából készült nem. Jó-jó. Hát olyan 30-40 ezer forintos fém jó-jó voltak osztálytársaimnál, hogy néztem, mint halasz szatyorba, hogy... Hát 30-40 ezer forint. De azok versenyjójók, mindenféle... Versenyjójó! Igen, abban van külön olyan rugós mechanizmus például, hogyha ledobod, akkor lemarad x másodpercig, mert kiakasztja a rugó, és akkor tudsz közben mindenféle trükközni, mert minden őrültség van. Tehát csalol. Régen rohadt nagyon jó. De és akkor fidget spinnerből minek a 20 ezer forintos verzió? De nem csinál többet. Nem csinál többet. Hát ezt mondom, hogy ez csak pörög, és így mondom, $5 tök jó, $5 veszek neked egy csomag tollat, amit így ugyanúgy elbaszoktatok, azt akkor ez inkább már pörög is. De hogy ez $5 én senkinek nem ajánlom, hogy kölcsön érte. Tehát ez egy ezresnél nem ér többet szerintem. Főleg, hogy egyébként nem hiszem, hogy sokáig bírja benne az a golyós csapágy, ami benne van. Ez 3 csapágy. Ez kicsit ilyen stresszlabda feeling, nem? Tehát az, persze. Hát, hogy olvasol ködbet, mint ahogy te szoktál kattogtatni, meg dobálod a labdát, meg tököt, ugye tudod, ilyen... Igen, ilyen. Siriusnak van egy ilyen kis kockája, nem tudom, hogy hívják. Egy Rubik kockát képzeljétek el, csak sokkal-sokkal-sokkal kisebb, szóval nem, hogy a tenyeredbe, de két ujjaddal meg tudod fogni. Jaj, vágom, és minden oldala más, nem? És minden oldala más, és minden oldala más olyan termék, vagy már, hát termék, hülye vagyok, más olyan dolog van, ami, mit tudom, az egyik oldalán van kapcsoló. Nem kapcsol fel semmit az égvilágon, csak kapcsoló. A másik oldalán van mondjuk 3 gomb, amit így lehet nyomkodni. A másik oldalán van mondjuk valami kis pörgető, amit így meg tudsz így pörgetni. És ez is egyébként egy piszok drága dolog, de ez pontosan azoknak az embereknek van kitalálva, ami az fidget spinner is, hogy úgy mindig valami van a kezükben. És Siriusnak van egy konkrét ilyen kis doboza, vagy kis kockája, mindjárt megkeresem egyébként, mert elmondani nagyon nehéz, hogy mit tud az egész. De mindjárt ez nem az, amilyen egybe dobó kocka, van rajta kapcsoló, de mindenféle ilyesmi, meg tekerő, meg fing. Aha, de na, és ez mi? Ugyanaz, csak... Ez mi ennek a neve? Trescue? Itt van! Megvan! Megvan! Fidget Cube! Hát konkrétan, gyerekek, hát ilyen hülye nem lehetek, hogy erre nem gondoltam. Fidget Cube. Amúgy az is menő egyébként, azt is el tudnám baszoktatni. Na tessék, ugyanaz, mint a Fidget Spinner, akkor ezek szerint. Hogy megfogod, azt hát, valamelyiket nyomkodod, így van. És semmit az égvilágon, semmit nem csinál. Semmit. Nyomkodhatod a számkombinációkat, nem fogja megfejteni neked a bináris nyelvet. Ja, tehát nincs nyelvet. Igazából funkciója így, csak, semmi. Csak úgy zero. Van. Na csak ez már nagyon hasonlít a stressz labdára, csak kocka, meg tele van ilyen... Ez 20 viszont dollár. Azt mondják, hogy ez arra jó, például azért gondolom az ilyen, annak már rendes kapcsolói vannak, amik nem ilyen gumis szarok, hanem így rendesen katton is. És ez valakinek biztos megér 25 dollárt. Egyébként ugye ezek elvileg azért vannak, mert ha mondjuk kreatív munkát csinálsz, most akár programozás, vagy bármi ilyesmi, ahol koncentrálni kell, és mondjuk mit tudom én, elmész vezetni, igen. Vagy elmész... Mondjuk vezetni pont nem ajánlanám. Zuhanyozni. De, tehát hogy konkrétan arra van, hogy bármi olyat csináljál, ami ugye, ami így rutinból megy, tudod? Mert mondjuk például a vezetésnél nem figyelsz, hogyha már egy jó ideje vezetsz, hogy hogyan váltod a váltót, hanem egyszerűen, vagy hogyan váltod a sebességet, hanem egyszerűen csak vezetsz, és olyankor egy csomó mindenkinek eszébe szokott jutni maga a megoldás, és talán ezek az eszközök is erre vannak, nem? Hogy így kicsit kikapcsolja a tudatos... Persze, azért mondom, hogy valami mindig legyen a kezedben. Mikor valami mindig van, mondom, mint a toll, mint egy joystick, akármi, mint tudom, hogy nincs is a joystick, nem is működve, sincs kapcsolva, baszoktatod, mert ott van. Tényleg amúgy a saját körmöd is egyébként pontosan ugyanilyen, hogy ez egy ilyen, folyamatos melléktevékenység. Szóval nem azért rágod a körmöd, mert idegesít, hogy hosszú, hanem hogy valamit mindig csináljál, hogy úgy hát valami mindig lejön a kezedbe. Szerintem és ez mindenki, az. Aki dohányzott egy darabig, annak megmaradt valamiféle melléktevékenység egyébként. Nekem semmi. És 10 évig dohányoztam körülbelül. Semmilyen nincs. Azt a mindenállt valamilyen. Ez mi volt? Valahogy az ilyenek. Még szerencsére kiátszottam, tudom, mit kell ezt majd csinálni, ha berobbannak. Gondolod? Régen mondták, hogy lesz majd ilyen, hogy majd rágózni fogsz, amikor leszoksz, vagy meg cukrokat zabálsz. Nem, én mondjuk finomszok, én szerintem cigizés előtt, meg után is rágtam a körmöm. Én valahogy nem tudom abba hagyni. Nekem valahogy semmilyen ilyen mellék nagyon nincsen. Vannak ilyen pavlovi reflexek, de az ilyen tök más, nem az, hogyha elbambulok, vagy valami. Na mondom, tehát ez ennyire jó. Most írták, hogy hát miért nem néztünk utána, igaz, igen, lehet vele trükközni. Ja, én ezt értem, én is néztem, meg rugdossák, és még de mindig pörög. De azért hát annyira nem. Azért nem a hasonlítsunk már össze egy jó-jós trükközést. Egy jó-jó trükközést ezzel, igen. Fogom így... a fidget spinnet, megpörgetem, eldobom. Wow, azt a láttam ilyen hashtag jológályokat. Nektek vannak egyébként ilyen berögződésetek? Ilyen mellék, mi az, mozdulatotok esetleg dolgokra? Abszolút. Én például pénzt költök. Ezt vakarom. Nekem is ilyen borzasztó szokásom. Ilyen hülyeségeket veszek. Amikre nincsenek szükségeim például. Hát ezt egyébként... Nem. Csettinteni. Franko, valami összejön, akkor mindig csettintek. Meg például, hogyha hogyha chipset eszek, akkor fogom a chipset és elkezdem rázni a kezembe. Passzi dobálgatja egyik kezéből a másikba a fidget spinnert és... Na, wow! Na de ezért mondom, papi, hogy ez is hasonló. Hát de olyan gyakran ezek. Mármint maga a fidget spinnerezés, tehát mint meg a körömrágás az ugyanilyen, hogy jó, ilyen, azért, ilyen kis azért, tevékenység, amit azért csinálsz. Azt nem mondjuk már, hogyha valami nagyon jól sikerül, akkor a papír meg fogja előveszi a zsebből a fidget spinnert, és így megpörgeti. Ez az, baby, ez az! Yeah! És ilyen zene is kéne hozzá, tudod, ilyen achievement, vagy olyan fidget spinner megpörgeted, adja a sikerzenét, tudod. Nem viccelek, van egy motivációs játék a ilyen app a telefonodra. Az a lényeg, hogy te megcraftolod a játékodat, de mondjuk ilyet, hogy mit tudom én, elmész a boltba 500 XP. És akkor így magadnak LRPG-zel vele. Ja, igen, azt én is láttam, azt az appot. Ú, Alex, az kemény. Ez a fidget spinnered volt? Ez a fidget spinnerem volt, igen. Nem, nem ez a belem, mert megettem a fidget spinnerem. Erről a hangról, Marci, nekem egy tízé jutott eszembe. A Brickleberry-ből a vörös Choice. Igen? Az nincs meg? Ez mi volt? Ó, nyugodj meg, ez csak a pocikám volt. Ja, de így megvan. Alexen átment egy kamion. Jó, a végítélet közelen. Jó, mert azt mondja, nátok, nem esett még eső? Nem, ilyen még soha! Hogy mondjon, nem de úgy jöttem haza, hogy az első mozdulatom az volt, hogy beszedtem az összes kuhát, amit kínszára. Nem volt ezzel gond. Dörögjön, dörögjön. Hát most érted, én most mit szóljak neki? Most kiordibáljak a... Ne dörögjél be! Kusuljál már befelé, hama te! Megoldhatod, hogy ne dörögjél már, mennyi az, ottan dörögjél már. Ottan dörögjél, mit gondolsz, mi vagy te? Majd ide dörgöd a dörgéseidet, te hülyeség vagy már. Máshol rendesen hurikán van, meg tornádó, te meg ide dörögsz, gyerek. Jó, anyádba kimegyek. Vannak ezek az ilyen indokolatlan és artikulálatlan ilyen beszólások, tudod? Hát ez egyébként ez Magyarországon mindenhol van, de ez... Igen? Hát nem. Nem tudom. Ki tudja? Én nem vagyok vidéki. Ja de? Ez már tényleg úgy hangzott, mint egy nuk. Mint egy nuk. Igen. Szerintem Alex már le kéne lenned a shelterben. A shelterben tényleg így. Old 13. Most azért megszólalnat oda. Akkor azért kicsit befossantanék, de nem hiszem, hogy megszólalna, mert az volt már eső és nem szólalt meg. Volt más, és nem szólalt meg. Ez az Alex, ez a... Köszönjük, pedig kajak, azt hittük, hogy most eljön a világ vége, meg az apokalipszis, meg minden. Hú, most kicsit megnyugodtam, megmondom őszintén, mert kajak, azt hittem. És így mindenki így felcsettintett. De jó. Ja, nem mindenki, csak mint papi. A Rick and Morty-ban volt az a rész, amikor ilyen szimulálták a valóságot. És ilyen nagyon kevés, ilyen kevés minimum beállításokra rakták véletlenül az egyik szereplőnek, és akkor három ember volt az egész városban így loopolva, és mindegyiknek ilyen, mamén, yes, yes, és ilyen, és akkor mit tudom én, így utána így elköszönt, és így szevasz, és így elkezdett menni a csávó, és így beleolvadt a fába, és így belaggolt, meg bebagolt, így meg volt rendesen csinálva, nagyon király volt. Jó, el kéne néznem, ezt a, kéne kezdenem nézni. Nem, még mindig nem meg. Nem, de nem csak ez semmit egyébként, szóval. Most vettem meg a izét, a Virtual Reality-t is, van izé, VR játék, Rick and Morty. Na, én annyira szeretnék egyébként egy VR-t amúgy ezek miatt, hogy azt most, nem tudom. Most vettem pont. 3 napja, 4. Most jött meg a VR. Alex, ha eddig nem érezted volna szarul magad, akkor most. Most érezd magad rosszul. Igen. Nekem van, neked nincs, most érezd magad rosszul. Igen. Nem tudom, hogy neked az megvan-e, az a Hot Dogs, Horseshoes and... And Shoes Horse. Aha, az nincs. Nem hallottam. Az a leghíresebb VR játék. Amúgy tök menő, tök jó fejek a devek is, meg így YouTube-oznak, meg csinálnak update-eket. Az a fegyverszimulátor. Fegyverszimulátor? Küld be át. Beírod a Steam-ba, hogy hot dog, és egyből ott van a legelső. Az a leghíresebb, vagy a top seller játék a VR-ba. Megnéztem valamint nap a top sellereket, az volt a legfelül. Tényleg nagyon jó egyébként, borzasztóan jó szerintem, akkora fun. Reméltem, hogy nem valami Genital Justice VR lesz. Genital Justice VR K. Hát el tudod képzelni. Hát, de hogy... Ja, azt nem vágjátok? Van egy ilyen játék. Azt hittem, hogy ezt vágjátok. Nem, azt hittem poénkodsz. Az az a játék, aminél még én is eljutottam addig, hogy azt nem fogom streamelni, mert ízléstelennek tartom, és ez nagy szó. Jó, akkor már ezt ugorjuk. Te ízléstelennek tartasz valamit? Az durva, nyugod. Mondjuk az nagyon kemény lehet. Mm. A múlt heti ízé vicced után... Ami miatt cenzúrázni kellett. Jó, mondjuk amúgy az egy... nem volt egy jó vicc, nekem nem tetszett legalábbis. Ja, kivágtam. Kipróbáltam legalább már a... Kivágtad? Na ki? Hát... Mert nem tetszett. Mert nem ő annyira azért nem volt rossz. De... Mármint de nagyon szar volt, de maga a vicc volt szar. Most azért, mert izé volt benne két csúnya szó, hát az meg ne ijedj. Két csúnya szó? Hát én utólag visszahallgattam. Akkor hát... három. Sok volt, nem bírtam már el a podcast-est a dolgot, sajnos. nem bírta. Ó, nem sajnos, nem bírta. Na mindegy, szóval érdekes volt az, amit így megnéztem egyébként, a Rick and Morty, ugye? Weekend Morty. Nem nagyon találtam meg sehol ilyen normálisabb kivitelbe. Pedig amúgy mindenhol fenn van, csak magyarul nincs. Tehát ha magyarul keresel, akkor az valószínűleg azért. Aha. Nem, mert magyarul egyáltalán nincs belőle. Nem is egy a magyar igazából, hanem csak úgy akartam valamilyen emészthető. De egyébként lehet megnézem Netflixen. Biztos fenn van. Amúgy egyrészt fenn van Netflixen, másrészt egyébként mindenhol. Nagy, ezért 1080p-ben már fenn van. Mind a két évad. Meg az első évadnak az első része. Ha fenn van a második része, és én nem tudtam róla, akkor most elmegyek innen, és megnézem, és majd visszajövök. Nem tudom, hogy a kommentelőkbe írják. Very pozitív az értékelés, anya miért? Ja. Minek? Annak a... Amit belinkeltem. A fura játéknak. Megnézted minek a kontokosat? Nem mondjuk nevét. Igen, megnéztem. Szerintem meg fogom menni. Az egy nagyon jó játék, ráadásul lehet benne, tudod melyik az a, van az a játék, ahol le kell döntögetni golyóval ilyen kis izéket, na ez ugyanitt van, csak gránáttal játszott, tehát ilyen eszement van egyébként az egész. A kérdés az, hogy mennyire tartós, egyébként az a vicces, hogy főleg azt veszem észre, hogy ilyen mini játékokból van a VR-ban ilyen nagyobb siker, nem? Tehát, hogy... Jaj, ez ahol a hát ki egymásba nyomulnak, igen, ezt ismerem. Vagy hát van komolyabb is? Resident Evil 7. Az volt VR-ban is egyébként? Az full VR-ban végig VR-t. Azt most kezdtem el újra játszani VR-ban, és így... Melyiket? Hát annyira félelmetes VR-ban játszani, hogy külön mémek születtek már erről, így összevágtak. Tényleg ennyire durva? Hogy sikítok meg ilyenek, szóval... Igen, az állítólag tényleg brutál lettem. Nagyon-nagyon kemény. De egyébként, de papi, neked erre van szükséged a hétköznapjaidban, hogy ilyen játékokkal játsszál hát, tudod, mindenkinek megvan a fétise. Vannak, akik adrenalin függők, meg ilyenek. Igen. Én meg így nem tudom, szeretek befosni. Ez nagyon furán hát hangzik. Hát erről az oldaladról még nem ismertünk. Csak ebben a korban már körül az ember. Minek? Hogy vagy vele, papi? Hát nem tudom, én abban a korban nem akarok lenni, amikor ilyennek örülök. Valahogy én is értem szükségét, hogy be kéne már fogni. De jó lenne. Olyan jó lenne. Már egy jó fosika. Na jó, oké. Megint haladunk abba az irányba. Megint meg kell ismernem a YouTube vágó felületét, most úgy most érzem. Most tudni fogjátok, hogy miért nem leszek benne a következő adásokban. Én vagyok a podcast cancer. És így a papi megsértette a podcast feltétel. Iratlan szent szabályai. Szerződés, szegés és szabályszegés és... És minden egyéb, ja. És ennyit tudok elmondani erről a podcast adásról. Ennyit tudok elmondani Vietnámról. Ami ebben a podcastben van. Igen. Na, szóval papi, miket próbálgattál egyébként? Mesélj. Hát próbáltam a Job Simulator-t, próbáltam az nagyon jó. Az nagyon aranyos. Próbáltam a Rick and Morty-t játszottam, az nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Az nagyon király, csak az a baj, nagyon drága, nem? Hát mondjuk egy 200 000-es gépet meg, az, szerintem lehet, hogy már annyira nem... Hát nem, az csak mindenki az mondja, igazság, hogy ahhoz képest, ami én... van benne, meg ami mit tudom én, ahhoz képest az eléggé sok. Én eljátszottam bele szerintem legalább 2 órát, és nem tudom, hol tartok benne, de még mindig van. Minden esetre azért nem tudom annyira, mert tudod, van a PlayerUnknown, amit nagyon szeretsz, és ahhoz én kaptam ilyen izéket, ilyen jaj, streamer vagy, örülj neki ruhákat, és azt így nem gondolták végig, hogy ezt el lehet adni. És hát én eladtam a ruhákat. 200 euróért vagy mennyi? Több mint 200 euróért. Nem mondod, nagyon durva. Dehogy nem is, abból én megvettem az összes streamer vagyok, VR játékot, amit már az vagy? És ez tényleg, hogy így adnak érted egy ilyet, nagyon kemény. Franko, van egy láda, és csak a láda $250 volt annó, két hete, szerintem most már még több, mert én $200 körül adtam el csak a kabátot most már. Fú. És olyan, hogy hát van ahhoz cipő, meg izé, sapkácska, meg ilyenek, szóval elég undorítóan jó összeget össze lehetett szedni a Steam-emből. Vagy sapkácska. Még a Batman VR-t is megvettem még egyszer, hogy meglegyen PC-n is. Mert hát Batman. Ő milyen egyébként a Batman VR? Mekkora mákod van? Batman VR, hát az úrom, atyám. Hát én azt nagyon értem, nagyon-nagyon jó volt. Rövid, amiatt ekézik sokan, de viszont attól független, hogy rövid, hogyha végig játszottad után, vannak ilyen elrejtett dolgok, meg ilyen challenge-ek, amiket meg kell csinálni. És szerintem amiatt akár, nem tudom, 5 órát talán ki lehet húzni vele, vagy valami hasonló. És ha azt nézzük, hogy ez egy VR játék, ami alapvetően mondjuk egy-másfél óránál többet nem fogsz vele játszani egy húzamba, mert a legtöbb ember nem érzi utána jól magát. Igen. Szerintem az tök jó játékidő. Ettől függetlenül egyébként én a HTC Vive-ba simán egy ilyen 4 órákat eljátszom. Hát, meg azt itt próbáltam, még van egy olyan, az a... Teljesen. A Hover Junkers nevető játékod, az meg olyan, az tök jó volt, mert azt multiplayerbe játszottuk egy nézőmmel, meg a mamuttal, olyan, hogy van neked egy izéd, egy ilyen kis hajód, amit tudsz irányítani, és lootolsz ilyen alkatrészeket, és felépíted a hajónak a falát, és közben vannak fegyverek, és egymást kell közben gyilkolni. És valami rohadt jó, ilyen, olyan, mint hogyha autót vezetnél, de hát gyakorlatilag egy léghajó. És így egymás vadászátok deathmatchbe, és FPS játék, és így, wow, nagyon élem. Mi most egyébként foresteztünk, és iszonyat jó volt. Nagyon-nagyon élveztem. Azt is végig kéne játszani még egyszer, mert most már van endgame. Igen. A Forestnek? Aha, az igen. Kész a játék, most már van vége. Attól függetlenül még mindig Early Access-ben van. Igen? Én azt tudtam, hogy kijött, és... Nem, még mind számolja is, hogy mikor jön a következő beta a menüben. Ja, lel. Isten. Igen, igen. Azzal amúgy játszhatnánk egyszer. Mit akarok mondani? Lenni. Azért mondom, hogy a Horseshoes-t azt próbált ki, mert egyrészt rohadt nagy fan, másrészt pedig a dev így izé rendesen YouTube-on update-olgatja a játékot így requestekkel. Így mit tudom én, például lett a játékban egy ilyen 40 méter, vagy nem 40 méter, 4 méter hosszú 9-11-es pisztoly. Mert hogy valaki beérte, hogy az fun. És így benne ilyen arany. Így meg lehet találni az egyik fa alatt. Tehát így azért mondom, hogy vannak benne tök jó dolgok, és tök jó fejek a devek is, meg minden. Melyik egyébként az a játék, amit így megvettetek, mert hú, meg ha, és így nagyon magára hagyták? Van ilyen emléketek, hogy így szívtad hát a fogatot? Hát persze, ennyit Thunder vettük Teams. Meg, mindenkivel azt megvettük, így. Szerintem Kamerita is így járta. Stranded Deep? Van egy ilyen, hogy Stranded Deep. Hú, várjál. Az valami kegyetlen, hogy mennyire... Melyikre gondoltál, ilyen... Alex? Hát te Új. Is tudod, melyik az a pixeles, voxeles játék. Jaj, tényleg, igen, a... Mi is volt? Én valami háborús játékot vettem meg, amire jól beadták nekem, hogy ez milyen mi jó is lesz. Volt az a játék, már lehet ami... hatalmas világban játszani, és akkor te egy vagy az emberek között, és együtt építek fel a birodalmat, és hogy nagy háborúk lesznek, meg minden, és utána... Ja, igen, de ilyen nagyon gagyi grafika. Igen, viszonylag gagyi grafikája volt, és ilyen 3 hónapig nem működött, és utána így engedték, hogy belépjél, és így akkor sem működött. Engedték, hogy belépjél, de jó és arcok. Így feladtam, nem tudom már mi volt ez a játék, de az akkora csalódás volt, tök felhypolt, meg minden, hogy ilyen nagy várakat majd felépítünk, és akkor ilyen város csaták lesznek, meg minden, és utána meg lókuki az volt. egyébként mi ezzel a... Ó, mindjárt meg lesz. Cube-ka? Nem, vagy mi Cube-word, Cube-word. Cube-word, és hú, de durván néz ki. Hát végig is tényleg durván nézett ki. Csak éppen nem volt benne semmi, és ilyen volt, hogy megölt a csirke. Ja, megölt a csirke például, arra emlékszem. Tehát levadászott egy csirke. Nem az, hanem itt tök jó mechanikák voltak benne, például megrajzolhattad a saját kardodat pixelekből. Ja igen, maga az ötlet meg, jó meg, volt, csak mint játék azok volt az ötletek rohadt jók voltak, és akkor így ott hagyták a játékot. Így ja, mert egy fejlesztő csávó csinált, és keresett vele azt hiszem, hogy valami 1 millió dollárt az első napon, és aztán úgy gondolta, hogy is kösz srácok. Fuck them. Ja. Hát meg na, of Kings and Men, ez az a játék. Gondoljátok, keresetek rá. És ez egyébként él most, vagy mi van vele? Nem tudom, mert annyira elvette a kedvemet, hogy nem tudtam, hogy 4 hónapig játszani vele, és csak hitegettek, hogy letöröltem a vérbe. Meg kéne nézni, én ezekre kíváncsi vagyok, hogy ezek ilyenkor így mi van velük amúgy. Egy dolgot lehetett benne csinálni, voltak ilyen nagy csaták, mert úgy vannak, hogy mivel ebben a nagyvilágban vannak harcok, előre van, hogy bejelentik, és akkor mehetsz az NPC-kkel együtt, és ilyen több száz fős kardcsaták vannak, és rendesen ilyen jó harcok vannak. Nem annyira, mint mondjuk a Forerunnerben, de ilyen elég gizda harcok vannak, amikor ilyen ostrom van, meg ilyenek. És nem lehetett bemenni a nagyvilágba, csak így kipróbáltad, hogy milyen, amikor itt csata van, és így tök gagyi volt így. Mert pont a lényeg nem működött. Hát, meg volt az a zombis cucc, ami meg akartál fűzni Alex, hogy vegyen meg, ilyen bujkálni kellett, és akkor a telefonon kellett ott, vagy iPad-en, vagy valami, nem tudom, tableten, vagy min nézni a dolgokat. És akkor nem. Emlékszel rá? Nem. Valami... És akkor így mondtad, hogy hú, ez nagy király, meg nagyon szuper, és akkor így ment, valami C betűs volt, valami kov, vagy... Ja, azt hiszem contained, vagy valami ilyesmi. Ja, valami ilyesmi, ja. Vágom, az a Source motoros, az mai napig ki van Steamen, az be is van fejezve, ha jól tudom, de nem a legjobb játék, amúgy. Egy pár körig érdekes, de aztán így, nem tudom, meguntuk. De mondjuk legalább befejezték, tehát ugye ez az, hogy hát most nem jött ha össze jól, olyan jó játék. Ha jól tudom, az be van fejezve, játékot. Igen. Ja. Mert az a leggázabb, amikor úgy hagyják. Hát ilyen, én nem is tudom, mi az valójában. Hát ilyen menekülj, kapd el a másikat. Tehát az alapkoncepció amúgy ötletes, meg minden, csak akkor ezek szerint nem igazán jött össze a dolog rendesen. Pedig akár még össze is jöhetett volna. Nem tudom, hogy kell tovább jutni. Ja, hogy te egyébként közben zeldázol, K. Én nem. Jó, valami egész más csinálsz. Most kezdve itt... Ja. Közben dörgetem az eget. Nem, közben írják, igenis ez az a játék. Nem tudom, hogy kell kiejteni, úgyhogy nem kísérlem meg. Nekem egyébként, ami még ilyen nagy csalódás Contagion. Volt... Contagion, igen. Tehát ami nekem még például nagyon nagy csalódás volt, és így nagyon-nagyon utáltam, az a Ace of Spades-nek a fizetős verziója. Ugye annak volt egy ingyenes része, brutál jó volt, nagyon-nagyon tetszett, rengeteget játszottunk vele, aztán kihozták, hogy fizetősből, hogy fú, milyen szuper lesz, mekkora király lesz, el se hiszitek, nagy poén az egész, és a játék, a fizetős, az sokkal-sokkal gyengébb volt, mint maga a rendes játék. Fú, nagyon-nagyon irritált, és ráadásul nem is volt túl olcsó, ugye a szép az egészben az volt. És azt hiszem, hogy talán így, nem is tudom, egy vagy két alkalommal játszottam, és be is fejeztem. Mást már utána már nem toltam vele. Pedig jó lehetett volna egyébként, az is ugye föl akartak ülni arra a hype-ra, hogy hát megvan ugye a siker, megvan az ismertség, csak hát éppen egyetlen egy probléma volt vele, hogy egy ilyen nagyon-nagyon laggos motorra rakták rá. És tehát a játék élmény maga nem volt jó, mert egyébként még a benne rejlő, vagy a belepakolt ötletek is jók voltak, csak úgy az egész nem jött össze valamiért. Sajnálom. Aha. Na mindegy, ennyit szomorú valunkról. Nekem ma izé volt ez a Stranded Deep. Van ilyen? Van, az a jó animációs Survivor-ös szigetes játék. Ja, igen, az a nagyon-nagyon drága és nagyon-nagyon szép grafikájú játék. Egyébként összességében a grafikájával nincs gond, elmegy, nincs vele izé, oké. Okay. De én... Mióta van izébe? Mióta van early access-be? Én ezeket annyira gyűrölöm, hogy valami ilyen, tényleg ilyen 6 éven keresztül early access-ben, vagy 3 éven keresztül, hogy korai hozzáférés, és akkor ez azt jelenti, hogy teri van buggal a játékunk, de és te kifizetted szerint a 15 eurót, és ezzel támogatod a mi munkánkat, de ez olyan, mintha nem tudom, egy húsra azt mondanám, hogy elmegyek az ostromba, veszek egy kiló marhahúst, és a marhahúsra rá lenne írva az, hogy nem biztos, hogy nem fogsz 3 napon keresztül hasgörcsben szenvedni ettől a hústól, de fizess már nekünk ki azt a, igaz, hogy nyomott árat, érte, de hogy úgy most nekünk kifizeted, minket támogatsz, mi majd a következő hús, meg majd később majd jobb lesz ez a hús, hogy majd érik, de hogy úgy, mert nincs bajom együtt a közösen finanszírozott játékok. Erről volt egy tökéletes videó egyébként, ami arról szólt, hogy valaki Kickstarteren kért pénzt azért, hogy csináljon egy salátát. És akkor az volt a videó lényeg, láttam, hogy de ez az, amikor ezt kiparodizálják, az, hogy hát arról volt szó, hogy ez egy ilyen saláta lesz, és lesz benne békön is, és lesz benne ilyen sajt is, de évekig készült, és azt mondták, hogy mert nem volt elég a pénz, és hogy emiatt már nem volt benne békön, azt mondták, hogy nem lehet benne békön, de végül nem kaptam semmit, csak egy salátát. És az volt a lényeg, hogy igazából jó, beharangoznak minden szart, hogy megcsinálnak, és utána kapsz egy ilyen félkész maszlagot, és akkor örüljön. Igen, és a pénzed az ugyanúgy benne van. Így van. Hogy ugyanúgy kifizetted azt a Rahedli pénzt, mert egyébként 15 euró egy olyan játékért, ami még nincs kész, az 4-5000 forint, vagy mennyi. 4500 körülbelül. Jó, amellett meg nem sok egyébként egy játékért nyilván ennyi pénz, mert rengeteget kell vele dolgozni. Hát nem, tényleg nagyon sokat ez kell. Ez amúgy drágább volt szerintem, nem? Nem tudom, nekem nincs meg a játék. Nekem megvan, és szerintem én drágább én vettem. Szerintem én 30 euróért vettem amúgy. Nem lehet ezt valahol... Hát a Steamen vetted? Steamen vettem, azt mondja, hát igen. Hát meg lehet nézni, hogy mennyit költöttél el. Ebből jaj, csak mondjuk azt hiszem valahogy így görgetni kell, vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon hasznos és rendkívül. Na most utána nézem. Mert azt tudom, hogy most jelenleg a Steam-re legolcsóbb az 15 dollárért van. De szerintem én több pénzért vettem meg. Mert igen. Nem bírtál magaddal, és a Super Deluxe Collector's Edition-t vetted. Ja, és megvetted a szép és szép Immobile Collector's Edition-t. Köszönjük, Alex! Alex és a Podcast mai külön számát hallották. Jaj, nem, csak elkezd, olyan meleg van, gyerekek, olyan nehéz. Nagyon. Én is azon gondolkozom, hogy mit találjak ki, hogy legközelebb ne legyek ilyen ennyire teljesen mosott hangulatba, de hát megmondom őszintén, hogy fogalm sincsen. Olyan kegyetlen meleg van, hogy az valami egészen ijetetlen. Én minden évben megfogadom, hogy veszek egy rohadt légkondicionált, és semmiképpen nem teszem meg. De lehet egyébként olyan légkondit kapni? Most úgy beszéljetek velem, mint egy teljesen, hogy mondjam, a témában nem releváns emberre. Amit nem kell bekötni, meg semmit. Pontosan, csak lerakom ezt, berugom, azt már is küldöm a linket. Van, csak nem jó állítólag. Ez ilyen mobil klíma, vagy mi? Én pont azt hallottam, hogy király. Nekem volt a régi szobámban, meg régi lakásban. Nem rossz, csak nem is nagy jó. Szobára ne használd, mert kell neki egy, tehát van egy cső a végén, ahol ugye a meleg levegőt elkezdi a motorból kifújni, tehát az valahol ablak alatt ki kell majd vezetni azt a levegőt, de egyébként nem rossz az ablakot, amúgy. Azt kimegy ott, de hát mondjuk annak hát nem sok értelme van, mert akkor ugye a meleg szóval. Berakod az ablakba. És így hűtöd a világot. Meg lehet csinálni, nekem meg volt csinálva, hogy volt egy külön rész az ablak alatt, ahol így kifújta a levegőt a szobából. Jó, hát azért, hogy mondjam, kőműveskedni nem akarok, szóval akkor inkább akkor bekötöttek egy filmet. Marcin nekiáll. Na viszont akkor viszont nagyon-nagyon drága lesz. Tehát na ez viszont gizdán. Vagy mindig olyan drágák a klímák, amint a rendesek. Personal air cooler. Aha, de én olyanra gondoltam, hogy miért bemegyek az Auctionba, aztán megy. De akkor gondolom, hát akkor megrendeled Internetországban. Internetország? De Internetországban igen, mennyi pénz? Ez Kickstarteres volt ez a cucc. Kijött és több lesztet néztem róla, meg ilyen olyat, is mindenki olyat dicséri. Olyat tudsz még venni, ami ilyen párologtató, és akkor hideg levegőt fúj rád, meg ilyen, nem tudom, nem látom sok értelmét. Hát a párologtató az nem annyira jó ötlet szerintem egy ilyen... Hát nem van ilyen hűtő, a szobát azt azonnal kinyírod egy párologtatóval, ja. Hogyha ezért, főleg, hogyha utána jelent, vegyél hozzá antibiotikumot is. Kintre van. Hogy nem arja szét a tüdődet a sok penész. Mondjuk új bútorokat, meg új ruhákat, meg úgy minden, meg új tüdőt. Nem úgy pár ventilátor, hanem egy olyan ventilátort képzelj el, ami fújja a vizet, vágjuk. De igen, de amúgy meg szobapárologtató van, olyan létezik, rárakod a radiátorra, a kis izé, mit tudom, három csepp vizetet, az felmelegíti, de logikusan télen. Párás lesz a szoba egy ideig jó, de az ilyen izé, az ilyen ventilátorok, azok brutál mennyiségű párát. Hagyjad Alex Marcin, semmi nem jó. Szar az élet! Neki aztán mondhatod. Mert nekünk volt párologtatónk, de az Bocsi, Marci! Marci! Szeretnék elnézést kérni, amit megemlítettem! Köszönöm. Köszönöm. Ez jó volt. Nagyon nagy ventilátor. Mert leveszettek amúgy... már addig rá. Persze ventilátor, és tudod, ilyen izé, ilyen filmkellék, tudod, ez az ilyen nem, szélgép. Lehet venni ilyen szélgépet, ilyen... Nem rendesen. Igen, ventilátornak. Nekem így volt ilyen a... Még doboltam, használtam ilyen. Az a neve, hogy szélgép, és ilyen, tehát az ilyen... Nem az a neve, kis erősebb, hangosabb, viszont izé, az biztos, hogy lehűt, hogyha oda rakod magad elé. Mennyire király lenne egy izé stream közben, nem? Bocs, bekapcsolom a... Ilyen sugárhajtású cucc. Ja. Na jó van. Egyébként rájöttem, hogy... Összetöröm a Clash Royale-t, tényleg letörlöm végleg a tabletről. Nincs értelme ezzel a játékkal játszani. Arra szól, cseszélem, 2800 valamennyi. Na ha te, hogyha te azon a kis alacsony számon azt mondod, hogy ott, ott összetöröd, akkor tényleg alacsony akkor számon, hagyjad már az alacsony számodat. Neked 3001-ed van, vagy mennyi, ne menőzzél már. Hát... Már ne haragudj, de az nehezebb. Ja, persze. Bármikor elvellek egy friendly-be. Sosem. Biztos, hogy podcast van, és elkezdenek bunyózni mindjárt. Nem, csináltunk egyszer egy streamet egyébként. Régen folyamatosan vagyok. Elvertél. Volt egyszer egy Crash Royale streamet, és rád is Marci, írtam, azóta nem tudta. Azóta folyamatosan csak ezzel a szarral játszok. Amúgy tolod még a Clash Royale-t? Nagyon ritkán. Az a baj, meguntam. Meguntam, mint az állat. Valaki vett egy cringe royale. Ahogy. Meguntam borzalmasan. Szóval így nyomtam, felmentem 3002-ig talán. Igen, annyi túlfában. Már nagyon nehéz, már nagyon izé szenvedős, és nem tudom, így úgy voltam vele, hogy mit tudom, felment, jó, kajáltam, mit tudom, jó, leülök, kicsit izé, játszok, és így játszottam, és így lerakom a goblin hordót, rájuk dobom, azonnal lecepeli, jó. Akkor elindítom a Goblin Horda, vagy nem tudom mi annak a neve. Igen. Elindítom arra, meg állok. Goblin Gang az. Elindítom azt, mondom, hogy akkor most már gondolom, nincsen cepped. Jó, arra rálogol. Mondom, akkor nincsen cepped, most már nincsen logod is. Mondom, akkor elindítok egy Minion Hordát, meg jön rá Fireballról, vagy jön a nyíltat. És tudod, és ezt a hármat így egymás után becummantottam, és mondom, akkor tudod mi? Nyasgen, megfogtam, kiléptem és elő, és így estem vissza 2800-ig talán is ilyen. Igen, és utána ugye felhúzod magad, és újra nyomod, és csak esel, és utána így, na jó, oké, rendben. Tehát ez egyébként kicsit olyan, nem kicsit, hanem ebben teljesen olyan, mint a LOL. Igen. Tehát, hogy felhúzod magad, nem mondjátok, és... hogy így tehát az összes ilyen játék, csak az összes főleg ilyen nagyon kompetitív, rangfüggő játék mindig csak felhúz. Tehát én emlékszem, hogy én nem véletlenül nem csésztem sosem Marcival, mert hogy Marcinak főleg nem valók ezek a játékok. Én is fel tudom amúgy magam rajta húzni, de nem mindig. Azt bírom, hogy Alex így kijelentetted, hogy sosem csésztél velem. Ez tény, de közben egyébként bármikor néztem kivel csészel, Tomi fixon ott volt. Szóval Tomi volt az az ember, aki nemhogy felhúzta magát, de még a másik nem, de ő vicces a rákba. Volt. Marci, ő volt vicces? Marci, különbség volt, mert tehát ő már olyan szinten szenvedett, meg elküldött mindenkit a francba, hogy azt így igazából azért volt vicces, mert abszurd volt. Mondjuk Tomi sem volt mindig vicces. Voltál, és az meg... Mi? Mondjuk Tomi sem volt mindig vicces. Azért én emlékszek olyan pillanatokra, amikor minden volt csak vicces, nem? Az lehet, én nem arról beszélek, hanem... De arról beszélsz, jó? Majd én tudom, hogy miről beszélsz. Ne szóljál már be. Ne szóljál bele, jó? Majd én tudom, miről beszélsz. Azt vágod? Tegnap chase-tünk a Zsoltival, és kipróbálgattuk az új mappokat, és borzasztó az a játék. Hát az Agency, ami gondolom még mindig jó, nem? Az Agency egy mindig jó map, a Community nem. olyan szinten szólti mindenki, ilyen nagyon-nagyon kötekedős, nagyon bunkó, nagyon beszólós, mindenkinek az anyját, csak addig vagyunk haverok, amíg hozunk köröket. Ja. De egyébként Rainbow Six is kezd ilyen lenni, az a probléma. És az pedig az oka, hogy az orosz szerverek. Aha. Igen, csak szerintem az orosz, tehát orosz szerverek újra bejöttek a képbe, aztán... El kell menni PlayerUnknown-ozni. Jó, adjál már PlayerUnknown-nal, már sírok. El kell menni PlayerUnknown-ozni azután, miután 1.314.000 forintot belefetszöltél a gépedbe. Utána már úgy fogod élvezni azt a játékot, hogy... Addig is lehet, hát már optimalizálni. Addig is lehet, hogyha szereted a pixelek támadását, azért... Kifizeted a 300.000 forintot arra a fostos izére, fostos videókártyára, majd te leszel az első kill. Fuk jól. Igen. Igen, és én is így nézem, mondom, papi streamjét. Bemész a szerver. Jó, ide jó! Abban a pillanatban. És így papi streamjét nézem, jó, itt figyelj, itt kibújok, és így ó, lelőttek. És így, de előtte mentek 30 percet. Igen. De mondom, ez remek ez a játék. Én ezzel szeretnék játszani. Az üres egy órámat, amit ezzel tölthetek, azt ezzel szeretném csak. Semmi mással. Ne, az üres egy órádat csak a sétálással töltheted. Jogos. Utána játszhatsz is. Vagy a videóbeállítások, hogy van a verilló alatt is valami? Nem mondjuk ezért. Ultra ló. Van egy csatorna a YouTube-on, ami azzal foglalkozik, hogy olyan gépeken futtat játékokat, amiken alapból nem megy el. Tehát, hogy mit tudom én, a Doom-ot elkezdte futtatni egy single kóros processzoron, nagyon szar videókártyával, meg minden, és így egyébként nagyon, az a neve, hogy low spec gamer, arra megéri megnézni, hogy néha nagyon király egyébként, hogy milyen rendszerekből tud futtatni olyan játékokat, amik meg közelébe sem mennek el. Tehát most csinált például egy olyat, hogy a Doom elfutott már nem tudom milyen gagyi gépem, de hogy így a Doom-ot így a konzolból szét kellett szedni darabokra, és nem volt árnyék, nem volt, és érted, így szétszedte a játékot, és minden effektet kb. Kiszedett belőle. És elfutott rajta. És azért mondom, hittem... hogy... Igen? Azért mondom, hogy... Hát nem azért mondom, hogy ilyen van egyébként, hogy hogy meg lehet csinálni azt, hogy jobban fusson, csak baszkodni kell vele. Hát de ez tipikusan az, hogy nem akarsz ezzel szórakozni. Nem? De hát ha nem akarsz, én például most 3 napja már azzal szórakozok, hogy jobban fusson az Zelda, tehát hogy attól függ, hogy milyen játékról beszélünk. Egy nap alatt meg tudod oldani, vegyél egy switch-e. Hát, dam. Persze. Igen, tehát erre nem tudok mit mondani, látod? You got me this. De egyébként hogy fut rajta normálisan? Tehát, vagy így van valami... Tehát... Én, mint ilyen borzasztóan FPS szerető ember, tehát hogy én nagyon szeretem, hogyha minden legalább 90-nel megy a 144 Hz-es monitoron, és ha már valami 60-nal megy, akkor így megpróbálok visszavenni a grafikából, stb., hogy ki lehessen maxolni. Ez megy olyan stabil 25-20-30 FPS-sel, és az, hogy ezt el tudtam érni a 6 FPS után, már tapsoltam. Tehát, hogy ez már nekem itt smooth. De az eleve se sokkal jobb, nem? Mármint, hogy... Na, micsoda? Hát ott az FPS történet. Jó, hát ugye, tehát arról van szó, hogy ez a játék totálisan nem jött ki sehogy sem, csak Switchre. Tehát az a port, amivel én játszok, az egy csak fanok által összeállított emulátor, optimalizáció. Tehát ezt képzeld el, hogy egy olyan csapat rakta össze, akik simán fanok, érted? Aha. Na most, és akkor milyen meg egyébként ezek után mindig így meglepődök, hogy ellenben, amikor az EA Games kiportol valamit PC-re és nagy szar, pedig azokat az embereket még fizetik is, érted? Igen. Hát, hogy ezek meg maguktól össze tudnak rokni egy majdnem ugyanolyan portot, ami így, vannak hibái, de működik, meg mit tudom én. És ez az, hogy vannak hibái, tehát van, hogy lefagy, viszont a játék 3 percenként ment, tehát, hogy nagyon nem okoz nagy csalódást. Igazából nekem 2-szer fagyott ki összesen, tehát nem sokszor. Minden működik, néha a hangok elcsesződnek, tehát ha nagyon sok hang játszódik le egyszerre, akkor berecseg. Tehát ilyen, tudod, ilyen kis optimalizációs bugok vannak benne. Hát van, ez meg ilyen bírható. Van, hogy nem renderel le egy textúrát, és akkor mit tudom én, van egy fa, de így egy a 50 közül, ami ilyen kockás, ilyen mozaikosan néz ki. Tehát, hogy ilyen, mondom, teljesen játszható, már el sikerült vele érni ezt a szintet így egy pár nap alatt, így a reddit-eskedés után, így redditen kell ezeket mind, így subreddit-eket ezerre. Na de miért, mit tudsz csinálni? Tehát, hogy mit, ki beraksz egy hát, mikrohullámos sütőt? Vagy én nem értem, mit tudsz ezen? Nem tud, tehát alapból nem tudja az emulátor lejátszani például a cutscene-eket. Itt persze. Aha. Igen. Tehát nem tudja lejátszani a cutscene-eket például, tehát ehhez kellett valakinek csinálni egy videó plugint, ami viszi azt a formátumot, amit a Switch használ. Na, és akkor beraktad a file mappába, akkor most már le tudja játszani. Kellett pár darab system file-t átírni, meg pár darab dolgokat így átírogatni NF-logban, meg ilyenekbe, hogy jobban fusson. Azokhoz nem értettem, csak copy-paste-eltem, tehát nem mentem ennyire bele. Meg például ilyeneket, például fel tudtam az egész játéknak a felbontását, de egy rendes natív felbontását fel tudtam 2K-ra nyomni, ami ugye a monitoromnak a kijelzője a 720p-ről. Úgyhogy rendesen az árnyékok meg minden 2K-ban renderelődik. Aha. És az a baj, hogy igazából, tehát a játéknak az nagy problémája, ugye milyen optimalizálatlan. Szia, papi! Milyen optimalizálatlan, ezért a... nem tartja a 30 FPS normálisan, viszont tök mindegy milyen felvontásban használod, ugyanúgy nem tartja ugyanannyin. Tehát, hogy nem nagyon vesztesz vele semmit. De az eredeti játék amúgy jól fut? A Switch-en. A Switch-en persze. Nagyon jó. De 30 hát vagy 60 FPS amúgy. Ő úgy emlékszem, hogy 30-ra van. Szerintem úgy van, hogy 30 a konzolon, és hogyha bedokkolod, akkor 60. Nem. 30 mind a kettő, csak úgy van, hogyha izében vagy. Ha bedokkolod, egyik 1080, akkor, fel, másik akkor 1080, így van. Aha. Na, mert tehát itt például azt meg tudod csinálni, hogy például, na itt vannak problémái, a játék akkor dől el, mikor vannak problémái, amikor elkezdesz dungeonezni benne, és mondjuk felmegy az FPS-et 60-ra, ugye a nagyobb videókártyán miatt, akkor gyakorlatilag az egész játék felgyorsul kétszeresére, és akkor vicces. Tehát, hogy, de ezt meg lehet oldani az Nvidia-nak a profilával, hogy lekepelje 30 FPS-re, és akkor nincs gond belőle, mindig max 30-al tud futni. Tehát, hogy ilyenek vannak, de amúgy jó. Hát ez nem tűnik vészesnek már, mint így értem. Írják, hogy behallatszik a TH-es, hát Kaveri gondolom nem állította ki. Ja, nem, elfelejtettem. Most ő streammel. De nem baj, legalább mindenki tudja, hogy mikor történik kicsoda. Igen. Hogy papi elhúzzintott. Jaj. Mi? Mit buzított már? Nem ezt mondtam igazából. Elhúzzintottál, azt mondtam, de kár. Ezt még mindig nem értem. Húzzintott? Húzzintottál, igen. Elhúztál. Csak... Ja, értem. Jól jaj, van. Jaj, papi. Mi van? Hát én nem értek ilyen furcsa nyelveken. Nem azt mondtam, hogy elbuzzintottál. Pedig akár mondhattam volna azt is. Szóval húzítás ide-oda. Jó egyébként, tehát hogyha tényleg nincs pénzetek 80 millió dollárt kiadni egy olyan konzolra, ami nem tudom... Nekem van, ne beszéljünk róla. Nekem a Switch egyébként vannak alapvető problémáim, mert szerintem nagyon drága, és az, hogy a dokkoló megkarcolja a kijelzőt, az szerintem sértés annak, aki megveszi. Tehát az... Hát, attól nekem annyira nem szimpi, de volt, lehet volt venni. Olyan eszközöd, amit megvettél, egy rohadt nagy felület, amit tudsz, hogy viszel magaddal mindenhova, és nem vettél rá fóliát? Igen. Hát, nekem nem. Az nekem iPad-en az első nem vettem fóliát, meg van 4 éve, semmi baj nincsen. De itt a sértés ott kezdődik, fiam, a sértés ott kezdődik, mert oké, vigyázz rá, de a sértés ott kezdődik nekem, hogy a saját dokkolója karcol. Nekem a saját dolgaid ne tegyék tönkre a terméket. De abból is csak a faultik, amiket megmutattak, hogy igen, persze karcol, mert el van dőlve a picsába az ereje a izének, szóval meg van hajolva. Mert valószínűleg szállításban vagy valahol úgy összenyomták. Én azt néztem, hogy ha erősebben belenyomod meg ilyesmi, akkor simán hozzáír annyira, hogy bekarcolja. Tehát, hogy maga a dokkoló az egy darab műanyag, egy ilyen fröccsentett szírszar, azt te is látod, ha megfogod. Tehát, persze. Tehát, hogy az igazából, hogy hozzányomod véletlenül a tetejét, az belekarcol, az a műanyag bumper, ami ott van, azért az nem kellemes. Nem baj, nyilván veszek rá, mit tudom én, de most erre nincs pénzem. Tehát, mert hogyha lenne, így azt mondanám, hogy na jó, akkor veszek egy ilyet, de így is csak egy játék van rá, amit úgy igazán szeretnék játszani, az meg az Zelda. Úgyhogy ez meg a másik, mert ha lenne rá, mit és nem sokára játék, a Monster Hunter. Hát, az nekem nem mondom, jött be. Még egyszer mondom, ha lenne rá 4-5 játék, akkor azt mondom, hogy bravissimo! Un tago retti mi incredible hovrada! És akkor megvettem, de így, hogy csak egy játék van, így inkább megpróbálom emulátor, akkor mert oké, nem hozza a maximum FPS-t, meg mit tudom én, vannak problémái, de totálisan játszható. Tehát, hogyha nincs más lehetőséged, akkor teljesen jó. Viszont irigyellek amiatt, ami miatt ilyen tök sok FPS-re, meg minden el tudod játszani a játékot. Ó, köszönöm. Egyébként mi miatt tetszik ennyire? A Monster Hunter? Nem, a Zelda. Figyelj, képzel egy olyan játékot, ami egy majdnem sandbox, de hogy tényleg itt a fizika, amit megcsináltak rá, a környezet, meg minden, eszement király. Egyébként engem nagyon sok helyen emlékeztet a Far Cry-ra egyébként. Tehát ez a vadásszál főzél kaját, mondjuk abban főzni pont nem lehetett, de hogy vadásszál, vannak fortok például, a mappokat úgy tudod feloldani, hogy felmászol ilyen nagy tornyokra, ugyanúgy, mint ugye a Far Cry-ban, de nem tudom, melyik kezdte előbb, mert az Zelda az egy nagyon idős játék sorozat, nem tudom, hogy ott volt előbb ez, de hogy például nekem ezért is szimpi, mert ezeket a dolgokat szerettem ott is, meg itt is szeretem. Meg amit én nagyon bírok ebbe a játékba, hogy olyan szinten nem fogja a kezedet, hogy az valami hihetetlen. Tehát ez a játék úgy kezdődik, hogy felkelsz, kimész és tessék. Tehát, hogy nem volt egy darab tutoriálod sem. De volt egy olyan, hogy hogyan egy mászál. Persze, nyomjál X-et, ha akarsz mászni. Szia! S ennyi. Igen, egyébként. Én is mire rájöttem, hogy hogyan kell főzni, volt meg ilyenek. Azt se tudtam, mivel kell ütni. Meg ja. Én később jöttem, figyelj, véletlenül jöttem rá például, hogy lehet főzni a játékba, azt is úgy, hogy véletlenül nekidobtam az almát a tűznek, és megsült, érted? És akkor így mondom, ha, dick! Érted? De így mondtad konkrétan, hogy dick? Igen, ez van Miskolcon ilyen, hogy dick. Ja, ez egy jó, ha dick, értem. Meg olyan is van, hogy gyá. És olyan, hogy jő. Nincs, ha jól tudom. Olyan nincs, hogy gyá van, hogy gyá. Gyá, még de van. Néha van, még azt mondani, hogy zsáj, DZS-sel. De vannak, csak nálunk itt egy másik, a város egy másik részén szokták ezeket a dik meg a gyát mondogatni. Gyá, ja, he, mo, na. No, ó, more ma, te, ma, gyé, ma, gyiká, ma. Szóval. Ismered az Alexot? Na, ma, gyé, ma, he. Monster Hunter amúgy. Monster Hunter. Ez engem is érdekel. A Monster Hunter az egy kicsit talán olyan, mint a Dark Souls, viszont rohadt nehéz, és az a jó benne, hogy gyakorlatilag minden küldetés egy nagy boss fight, amiben mész, és úgy van, hogy ahogy ölöd a boss-t, nem mindegy, hogy hogyan támadod, vagy bármi, esnek le róla dolgok, és magából a bossokból kovácsolod meg a következő páncél és fegyverszettedet, és emiatt ez így hajt téged folyamatosan, és rengeteg küldetés van, tök hangulatos az egész, meg a mesterséges intelligencia, hogy viselkednek ezek a bosszok, hát egy verhetetlen szerintem, szóval a játékban én még ilyennel nagyon nem találkoztam. Még olyan is van, hogy van olyan lény, az aki halottnak tetteti magát, meg ilyenek, és akkor kivárja, amíg ott elkezdenéd kibelezni, meg ilyenek, és akkor támad rád meg. Hát csak 3D-esen nagyon gagy élmény volt ez a, meg átmész egy képernyőn, betölt, átmész még egy képernyőn, betölt, az az egész. Hát az mindig a betöltés, az ilyen volt a Wii U-s változatban is, ennél is ugyanolyan lesz, mert... Ugyanolyan lesz, ez, jaj. Igen, mert ez olyan, hogy amit csináltak, ez annak az ilyen ultimate változata, és gyakorlatilag tudsz együtt játszani a 3D-eses haverokkal is. Oh. Hát, bárcsak inkább csináltak egyébként... volna egy ilyen kolosszusszerűbb, hatalmas hát jó játékot. Az lett volna egyébként a legjobb szerintem is, hogyha megcsinálják azt, hogy ne legyen ez a töltőképernyő szenvedés. Ettől függetlenül szerintem nagyon jó lesz, nagyon élvezetes lesz ez is, mert hát az alap is az volt, és ez gyakorlatilag az. Pont még azt akartam mondani, ez jó, hogy felhoztad, hogy például az Zeldában én nagyon szeretek az ellenségekkel szarakodni. Tehát a kivéred a kezéből a fegyverét, majd azt neki bombát és felveszi. Igen, itt például vannak olyan szörnyek. Hát ilyen van. Nevettem. Hát igen, olyan van, hogy vannak ilyen fizikai túljaid, ezek ilyen skillek, de kb. Mondom, mint egy sandbox, olyan a játék. Van, olyan, van egy olyan túlod, ami az a neve, hogy status, vagy nem tudom mi a neve, mert az megállítja a fizikát, hogyha rányomod valamire. Tehát mit tudom én, felemel egy hordót az egyik enemy, és te arra rányomsz, akkor az megállott a levegőbe, és ő eldobja a semmit, majd mit tudom én, odagurítasz elé egy bombát, akkor ő fel fogja venni a bombát, hogy neked tudja dobni, de addigra azt simán be tudod robbantani remóttal. Tehát, hogy meg mit tudom én, most próbálkoztam ezzel, hogy volt egy ilyen fort, ami így fentebb volt, tehát ilyen fára volt rárakva, és nem tudtam sehogy megközelíteni, és például vannak lufiaim, és azokat rákötöttem a bombára, és pont arra fújt a szél. És például pont belefújt a Fordba, és be tudtam robbantani a közepébe. Tehát a rohadt jól meg van csinálva szerintem. Eszement kreatívan, lehet vele hülyéskedni. Még nagyon jó passzolok vannak benne, ilyen semmit nem mondunk el. Túl jó itt ott ez a baj. Amúgy, hallod, nekem szerintem 11 per 10 az a game egyébként, ahogy kinéz meg, mit tudom, szerintem zseniális. Igen, hát nem véletlenül jöttek azok az értékelések. Igen, én is azt néztem, hogy jól mondom, hagyjuk már, hát egyszer játszottam az EK 3D-sé, jó, persze, meg minden, de nem hiszem, hogy az annyival jobb. És gyerekek, de! És ilyen, aha! Már csak az lenne nagyon jó, hogyha jönne egy hivatalos PC port rendesen optimalizálva, érted? Soha nem és fog. Akkor ki tudnád maxolni a grafikáját. Persze, igen, és akkor a Switch-et meg nem tudom, mivel adják el. Igen, és akkor nem tudnák eladni, persze. Mondjuk, hát mit tudom én, 10-20 év múlva biztos jön majd egy olyan port, ami már... Ott az emulátor. Ami már Switch emulátort nyomatja. Ja. Hát egyébként, ha maga az emulátor ilyen élvezhető szinten tartja ezt a dolgot, akkor teljesen ezt meg tud spórolni. Mert viszont én is kérdeztem papit, hogy figyú már, ez így érdemes, ezt a Switch-et, meg minden is egyértelműen mondta, hogy teljesen felesleges még. Tehát nincs rá semmi konkrétan, egyedül csak a Zelda. De hát az meg... És eddig voltam Nintendo partner, köszönöm, Kaveri. Mi történik a chattel? És utána mondta, hogy mindenképpen vedd meg, mert hamarosan jönnek a majd a... lehető legjobb az összes. Legjobb, igen, és mindent vegyél meg. Ez mi ez a szia, uram? Én is azt kérdezem. Jaj, melyik kretén réded be minket? A raid az nem kreténség, csak nem kell vele foglalkozni. Az a világ legnagyobb kreténsége szerintem. Nem, az kreténség, amit egy-két magyar csinál vele. A raidnek az a lényege, amikor te streamelsz, és abban hagyod, hogyha van olyan ember, és átküldöd, igen. Van olyan ember, akinek egy szimpatikus, átküldöd. Így van, az nézzétek, okay. Ha tetszik, iratkozzatok fel. Ez a raid. Van egy-két retardelt, aki azt live-ozza, hogy másoknak átküldi a nézőit, és azt mondja, hogy írjátok be a chatbe, hogy nem tudom, belefinktem a kádba. Igen. Az nem raid. Azt úgy hívják, hát ez most az úgy hívják, szia, uram. Akkor nem. Igen, de ez nem raid. Jó, akkor nem a raid a kreténség, hanem az a kreténség. Hát több nézünk, azt nagyon szépen megköszönjük. Magyarországon el vannak tévedve ezzel a fogalommal, és nem tetszik. Nem, amúgy hát azt írják, hogy szia, uram, nem azt, hogy hagyjatok meg. Persze, tehát ez... Annyira ez de nem, azt, amikor valami, hogy mondjam, itt a chatben konkrétan beszélgetés ment, hozzászólások, érted? Most így nem tudsz beszélgetni senkivel sehogyan. Jó, hát mert azt látod, hogy szia, uram, és akkor valakire, jó, ki lehet ez, új, fel kell figyelni. Egyébként nagyon sokan beírták, hogy flex, az nem tudom, hogy az kicsoda, de... Nem az övé. Hát gondolom, nem tudom, de én nem látok de ebben semmi... De gondolom, valami YouTube-os akkor. Semmi parát igazából, mármint az a baj, hogy nem tudom, hogy ti nézitek-e még a YouTube-ot, mármint így, hogy mi még van rajta, de nem feltétlen. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy hát van valami jó YouTube-os. Azt ő mondta, mert nagyon sokan írták, hogy flex, az nem tudom, mit jelent amúgy. Most az vagy egy új YouTube-os, most vagy... Nem, a srác, akiről múltkor beszéltünk, de... Ki? Barni, ne legyél már vadállat. Mi? Nem, mindegy. Sirius élet az. Nem, most Manin, azt írták, hogy Manin. Nem, Manin, mindenki Manin, az nem tudom kicsoda. Manin Raid. Én sem ismerem, de köszönjük szépen a Raidet. Szerintem egyébként, tehát ezzel nincsen probléma, akkor van gáz, hogyha tényleg, amit papi is mondta, hogy ilyen... Persze, tehát ha direkt szivatás megy. Így szerintem nincs benne. Igen. Hát, jó. Most erről más a véleményünk, mondom, én erre azt mondom, hogyha egy és egyébként Sirius is ugyanezt mondja, mert beszéltem vele erről, hogyha egy működőképes chat megy valahol, ahol kommunikálnak az emberek egymással, megy egy beszélgetés, megy egy izé, oda megérkezik egy figyelemhiányos gyermek, hogy figyeljünk fel rá, hogy mondjam, ez, hogy uszítani a nézőimet azért, hogy menjenek oda valahova, és írjanak be valamit, az csak annyira jó, hogy elkurd az ottani chatnek a hangulatát, az ottani chatnek a beszélgetését, a közegét. Jó, semmi... hát most szerinted én nem trókodtam bele a te streamedbe annó. Hát most, mi is csináltuk ezt, persze. Persze. Emlékszel, Izzi, direkt írtam neked SMS-t, amikor Izzi telefonoztam. Várjál, hát nekem képzeld el, a podcastben volt olyan, hogy ez az egyik ember direkt bedislike-oltatta. Wow! Na jó, azt fejezzük be, az nem direkt volt. Az megint csak más, ezek trollkodások, ezek jó pofaságok. Az, egyébként hogy... ugye múltkori beszélgetésről tudod, amikor behoztad ezt a rendet, ezt a rendelést, és volt egy komment, nem volt időm rá, megmondom őszintén, de volt egy komment, és írták is, hogy hát, hogy miért mondtam azt, hogy arc nélkül, ha valaki másokról véleményt mond, akkor az gyávaság, mert hogy attól még a vélemény az ugyanúgy megállja a helyét, és én pedig azt gondolom, hogy egyébként nem. Tehát én soha nem adnék senkinek a véleményére, aki nem adja a véleményéhez az arcát. És az, hogyha mondjuk ott van például Kenny DeVan, biztos, hogy ismeritek. Aha. Retrosok. Ő ugye nem adja úgymond az arcát hozzá, bár ugye sok helyen nagyjából azért így látni, hogy néz ki, meg stb. Nem adja az arcát hozzá. Én szeretem őket. Én is nagyon-nagyon szeretem. Viszont nem konkrét emberekről beszél, hanem amikor mondjuk megszólal, akkor jelenségekről, társadalmi jelenségekről, különböző őt aggasztó kérdésekről beszél, és azt mondom, az rendben van, mert az tényleg azt mutatja, hogy nem akarja elvonni a figyelmet, vagy hát egyszerűen csak védi a privát szféráját, semmi gond. Csak akkor, amikor mondjuk valakiről konkrétan véleményt mondok, és nem rakom hozzá az arcomat, az számomra nem vállalható, és nem akarom őt elítélni, vagy ilyesmi, de én azt mondom, hogy én nem adnék soha egy ilyen embernek a véleményére. Mert nem komolyan vehető számomra az nem ember. Hiteles. Nem hiteles. És egy Total Biscuit, ki az egyik legnagyobb kritikus, és körülbelül soha nem mutatja az arcát. És emberekről hát nem, beszél? Emberekről, cégekről, játékokról. Hát játékokról, cégekről beszélni más szerintem. Ugyanolyan valid kritika. Nem, tökre nem. Nem, szerintem. Nem, mert ott nem egy szemét búlájozol ki. Azért lényeges különbség van. Hát de van olyan, amikor egy szemét is akár. Hát szerintem az gáz. Én az én értékrendem szerint az gáz. Tehát az egyenértékű az, mint amikor suliba a háta mögött magyarázott valaki valakiről, és azt én azokat az embereket mindig gyávának tartottam. Hát de más valakit bántani, mint kritikával élni szerintem, nem? Hát jó, nem ismerem egyébként az általad felhozott videós, csak hallottam a nevét, úgyhogy nem tudom, de a kritika az interneten, meg a konkrétan a fikázás, az tehát én konkrét kritikát az interneten, így a YouTube-berkeim belül nagyon kevés embertől láttam. Lehet, hogy ő pont olyan, bár akkor sem értem egyébként, hogy miért kell valakit így ki PC-zni ilyen szempontból. Én ezt nem tartom gerinces bátorhúzásnak. Tehát ez nem mindegy, nem mondom tovább, de szerintem ez tökre nem korrekt. Szerintem ez a kritikának a stílusától függ. Hát, mert? Mert más, hogyha valakit leégetsz, mint hogy van róla egy véleményed, amit elmondasz. Hát, mondj egy példát. Szerintem ez korrekten meg lehet oldani. Hát mondjuk, hogyha például azt mondom, hogy XY, most például itt annál a videósnál volt a Polgár Peti. Most nekem van privátban egy... Nagyon másodperc, hagyd szakítsam meg. Itt van egyébként Mani a cseten, és írja, hogy ő a streamjének a végén igazából csak azt mondta, hogy jöjjenek nézni a podcastet. Utána majd beírta, hogy igazából a streamjének a végén azt is mondta, hogy írják, mert mondtam, hogy igazából több száz ember nem szokta ugyanazt a kommentet bekommenteni, hogyha valaki azt mondja nekik, hogy jöjjenek nézni a streamet. Majd itt az jött, hogy jaj, hogy mit írt? Minden, nem tudom felolvasni. A lényeg az, hogy oké, Manin, tök jó dolog, ja, igen, hogy nekünk is ezzel most csak több nézőnk van, és hogy ennyi nyugi van, meg don't cry, meg stb. Egy, ezt a stílus, ezt nem hiszem, hogy fel kéne így regenbe vennünk egymással. Kettő, hogyha valaki... Igen, Marci már ízővel szükszik. Marci, nem most kezd már hogyha streamre, streamre oda küldesz embereket, akkor az tök jó. Meg az ásót. Akkor az, ja igen, a YouTube drámát. Akkor az tök jó, az dicséretes dolog egyébként, mert tök jó, aranyos vagy minden, de hogyha ezzel szétbaszol egy csetet, akkor az már annyira nem jó. Csak ennyi, plusz, csak ennyi, csak hogy ezzel lezártam a témát, csak hogy, mert ha nézőket küldesz, és azt mondod, hogy jó, ezt nézzétek, és az tök jó, az de hogyha ezzel szétszett egy csetet, az annyira már nem jó, szerintem. Már megy az Alexis hír, mindjárt már veszem a Overwatch-ban, valamit is elmondom, hogy hát a Marci, hogy most mit csinált? Nagyon nézét, túl nyúz, de jó. Egyébként nem akartam pont kimondani őket, de rájuk gondoltam. De jó, még valakit. Nem, nincs itt Balázs is, mert megint megbántunk embereket. Tényleg Balázs hol van? Nem tudni. Nem dolgozik egyébként, nekem mondta. Én amúgy szívesen elbeszélgetnék Flex-el, ettől függetlenül, hogy... De az akkor... Cseten, hívjuk fel őket. Hát hívjuk fel, csak én nem tudok neki írni, tehát nem tudom, hogy hol tudom őt elérni, tehát én őt nem ismerem. De nagyon kíváncsi vagyok egyébként a véleményére, tehát... És így mondod neki, hogy pakolját fel! Pakolját fel! Nem, tehát a hogyha... A Flex az akkor most egy YouTube-os, mert én azt hittem, hogy ez csak beírta valaki. Nem, múlt, tényleg. Múlt, kedve még beszélgettünk is róla. Figyelj, írtam, megvan, hogy mit fogok csinálni. YouTube-on én mondjuk soha nem nézem, de lehet. Írok egy OBS sikeresen. Várjál, OBS sikeresen újra csatlakozott. Jó, tehát az van, hogy küldtem... És ki lesz a következő filmkillert is behívjunk? Flex csatornájára. Már írtam neki, de nem vállaltam fel. Azért a két embert így egymás mellé tenni, az bátor. Az más, igen. Tehát én Discordon, egyébként... TS szerven. Hol van a Discordon? Vagy mi? Én küldtem TS-t, tehát most én így ennyit tudnék egyébként de azért hova, a dologért. De hova? Flex YouTube csatornájának az üzenet részébe. Azt nem is tudtam, hogy még lehet küldeni oda. Hát nem lehet, miért átszalad valahol olvasni? Nem tudom, de hát itt lehet, hát én most itt néztem. De van ilyen lehetőség. Biztos van valami. Belemész, hogy about is send message. Nincs. Flex valami e-mail címet mindenféleképpen raktja a leírásba az esetleges szponzorált videók milyen. Kaveri, légy szíves, kérdezd meg Alexot, mi a neve a Telus RPG játéknak, amit mondott? Telus RPG, nem tudom. Azt nekem ismerősebb mesélte, de fogalmam is mi a neve. Csirkebogus 97. Egyébként én szerintem azzal semmi probléma nincs, sőt, nem hogy nincsen probléma, hanem mi örülünk, hogyha ha minket reklámoznak. Tehát most Marcinak annyira nem értem a felindulását, hogy miért probléma az, hogy nem, bemondta nincs, a végén, nincs, hogy van megvan, ez megvan, az. Megvan, megtaláltam gyerekek, az a neve, hogy Habitica. Egyébként tök jól néz ki. Nem azzal van a gond, hogyha már, érted, mert mi is a múltkor beszéltünk arról, beszéltünk Flexről, beszéltünk a többiekről, ajánlottunk is csatornát, beszéltünk a Paul Street-ről, ajánlottuk is őket, de ez egy ajánlás, érted? Hogy menj oda és nézd meg, hogy ők mit csinálnak. De hogyha mi azt mondtuk volna, hogy itt ahogy hívják, mindjárt egyébként közben megérkezett Flex, hogyha mi azt mondtuk volna, hogy menjetek Paul Street videói alá, és írjátok be, hogy a podcast a király, vagy mit írjátok azba, hogy sajtos kecske, vagy bármi ilyesmit, akkor viszont már nem sajtos nem kecske. Simplán jó csak lehet. Oda küldtük volna hát, az embereket, hogy jól nézzetek be tök király, hanem akkor már az is lehet, hogy ő neki ott egy komment közösség, és azt teljesen elnyomtuk volna, és akkor az lett volna az egész kommentben, hogy sajtos kecske, és az meg szerintem már annyira nem pozitív dolog, de mondom, ez személyes vélemény. Első kör. Te Flex! Hello Flex! Jöttem Let's rontani get a... ready to rumble! Jöttem rontani a live színvonalát, úgyhogy... Elmentem Haliba. Szóval yeah, sárkok. Hello, igazából ugye én nem a múltkori adásban ugye volt, nem is egyébként nem is mi hoztunk fel, hanem a kommentbe dobták be a csatornádat. Én megmondom őszintén nem ismertem is, aztán be kell valam töredelmesen, hogy nulla időm volt bármivel is foglalkozni, úgyhogy én nem is néztem meg egy videót se, de hogy én akkor ugye el is mondtam, hogy nem kifejezetten nyilván, mivel nem is ismerek, rólad van szó, hanem ugye amiről most Papival itt kicsit össze is vesztünk, hogy amikor valami... Ez már összevezés volt. Hát jó, van a kettőnk közt anyagotlanul, de kérlek, mondd el, hogy egyrészt, hogy mit csinálsz, meg hogy kapsz-e ilyen hasonló üzeneteket, vagy úgy egyébként miért kezdted el, meg ilyesmi, ha már itt tartunk. Hát figyelj, igazából nagyon sok olyan komment jön, hogy úristen, nem mered fölvállalni az arcod, meg jaj, milyen rohadt gyáva vagy, és lényegében mondhatom azt, hogy ez egy jogos felvetés így a dologgal kapcsolatban, de ha most a magam nevében beszélek, ezt nyíltan kijelentetem, hogy ha nem vállalnám fel az arcomat, akkor nem mondtam volna el nem tudom hány videóval ezelőtt, hogy 50 ezernél mindenképpen lesz egy facecam-es videóm. Aha. Úgyhogy már igazából az már correct. Csak a mém kedvéért tartom fenn ezt az egészet, hogy még legyen valami kis idézőjeles izgalom ebben az egészben. Nálam aztán is volt egyébként ilyen. Úgyis izé lesz. Jó, ez hát az én időben még hajat vágtunk. Amikor még mi fiatalok is. Emlékszem, mennyien gyere, voltak már kíváncsiak. Nem maradt semmi. Levágattad a hajad. Hát... ugye a videóid témája egyébként hogy jött? Tehát láttam én most így a Polgár Pet is, tehát nyilván címeket olvasok, ami gondolom a mostani modern YouTube tematikájából nagyjából gondolom van némi clickbait benne, tehát nem feltétlen a Polgár Petiről szól, talán a Polgár Pet is videó, de nem akarom helyetted elmondani, hogy várja a Polgár Pet is. Vagy volt ilyen, vagy nem volt? Lehet, hogy nem is volt ilyen. Igazából nem is nem tudom, hogy kis oda az. Jó, akkor viszont... Akkor ugorjunk a kettes témára. Nem, Radics Peti, bocs. Ja, igen. Igen, tehát mert néztem, hogy például Radics Peti rend, és ilyen 124 ezeren nézték meg, tehát az egy ilyen... Oké, okay, megvan wow. Ki vagy, jól van, bocsi, nem, én nem emlékeztem, hogy te vagy-e az, akit én néztem. Mi az a te néztél? Nem, hát alig. Ugye ezt múltkor podcastben, ugye ez meg lett említve, meg mit tudom, én is most nem emlékeztem rá, hogy, ja. hogy melyik YouTube-os vagy te. De most már tudom, már emlékszem a rendről. Szóval mi a kérdésetek a Radics Petis dologgal kapcsolatban? Hát hogy jött, vagy hogy ez egy, miről szól maga a videó? Most így kicsit mondjuk el annak, aki nem látta még, vagy mondjuk nekem. Igen, az kicsit kupleráj lett az a videó igazából, és ezt Petivel meg is beszéltem a New RM, meg már még kommentbe is, csak ugye a YouTube komment szekciója olyan szinten nem működik, hogy az 500 lájkos kommentet lerakta a legaljára, a 20 lájkos a legtetejére, és pont az övé nem látszódott, úgyhogy azóta ki lett pinelve, na mindegy, az is egy hosszú történet. Lényeg, hogy ott igazából én a Radics Petivel már beszéltem erről, és neki is megmondtam, hogy csak már itt felhozom ezeket a dolgokat, hogy jönnek ezek a kommentek is, hogy jaj, élőben úgysem mernéd, és szemtől szembe úgysem. Szóval most így ki is jelentem, hogy ezt vele szemtől szemben, élőben megbeszéltem. És mondtam neki, hogy ja, nekem konkrétan az nem tetszett, hogy egy Facebook Idióták című sorozattal, ami lényegében egy nulla effortos cucc. Azokat a videókat láttam, igen, én is. És hogy azzal szerzett olyan szintű megtekintéseket, amiket én irreálisnak tartok. Persze emellett ott vannak a szinkronparódiák, amivel ugye a csatornája alapból foglalkozott alapvetően, és azokat tényleg nagyra is értékelem, és tényleg úgy vagyok azzal, hogy az igazából egy olyan munka, amiben tényleg sok időt kell beleölni, és egyrészt a Facebook Idiótákkal kapcsolatban volt problémám, meg ugye azután kitett egy posztot Facebookra egy kisráccal kapcsolatban, hogy azt hiszem Facebook Idióták copy, és akkor az összes néző oda ment hozzá a kisráchoz, és teledisztelgolták az egész csatornáját, meg a videóját, meg odaírták, hogy kurva anyád, meg szar vagy, és igazából ez az, ami nem tetszik, és ez így... Ez jogosan, valljuk be őszintén, ha most így, és Papi... Egyébként az a videó az arról is szólt, és ezt én ezt a múltkori podcastben jaj, mondtam is neked. Jaj, most már emlékszem erre az egészre, mert még a Szepiz ajánlotta be ezt a Snipers. Videóra. Az a videóval az volt a baj, hogy ott... Igazából ez túlságosan Radics Peti fele irányult, és most pont azt akarom megcsinálni így a héten, hogy elmondom a véleményem arról, hogy ami... Jó, podcast milyen szar, amúgy is egyrészt, igen, mert azt mindenképpen, persze. Jó, és akkor mi majd visszadrámázunk. Martin támad, mert ő volt a főkor. Az figyelj, az a lényeg, Flex, hogy ez ilyen őszig tartson ki, jó? Tehát őszig majd el kell valahogy mindenképpen Dancsót szeretném, meg Hörbit belevonni, tehát... Igen, meg várjátok, ja még Amphil, meg a Benny Pova szokott még sűrű, igen, őket mindenképpen, mert őket Benny, tényleg, Beninek beszólok. Jó, az, az mindig nyerességes. Kabbebeni! Kabbebeni, innen üzenjük! Utáljuk a videóidat! Nem, mondjuk a legutóbbit, amikor... Várjátok! Biztos Minecraft vagy. Most is Minecraft vagy. Jó! Hogy merész veled? Tehát, hogy, hogy csinálnál egy olyan videót, ami nem így kifejezetten személy szerint, hanem inkább magáról a jelenségről? Igazából most azt akarom tényleg ezzel, mert annak a videónak a végén elmondtam, hogy milyen ártalmas. Hogy milyen ártalmas is az, hogyha konkrétan a saját nézőinket egyik csatornáról a másikra úszítjuk, és konkrétan olyan droid módon követik a saját, illetve a videósnak a nézeteit, a hozzáállását a dolgokhoz, hogy az már, ha nem is az, hogy beteges, de borzasztóan ártalmas. És rólunk, mint, hát most csúnya kifejezéssel rendvideósok, mert igazából ez a zsanra, amit mi képviselünk, ez inkább a kommentáros csatornák jellemzőire vonatkozik, vagy hogy a kommentáros csatornákat jellemzi ez a stílus. És hogy igazából amin én gondolkoztam, hogy rólunk mindig azt mondják, hogy mi igazából semmi céllal nem vagyunk ezen az oldalon, csupán az, hogy a nézőinket A-ból B pontba úszítsuk, és akkor ezzel őket arra biztassuk, hogy más csatornákat tegyenek tönkre, miközben most, ha még csak a magam nevében is beszélek, én személy szerint semmit nem akarok elérni ezzel a hülyeséggel, csupán az, hogy az emberek félre gondolkodjanak, mert olyan szinten be vannak rögzülve a saját kedvenc videósuknak a gondolatmeneteire, hogy konkrétan egyáltalán nem gondolkoznak azon, hogy lehet, hogy nem úgy van mégse valami, ahogy a nagy videós vagy a kedvenc videósra gondolja. És ugyanez a hiba előfordul, mint nálam, mind akár nálatok, vagy nem tudom nektek, hogy mert ti nem vagytok azért annyira ilyen... Népszerűek? Mondd ki! Mondd ki, igen, igen. Jó, nem vagyunk népszerű videósok, én ezt fel tudom dolgozni, engem ezzel nem tudsz megbántani. Nem, nem úgy gondoltam, nyilván értem. De egyébként hanem, hogy... ugyanez, amiről te beszélsz, ugyanez nálad is ki fog alakulni, sőt, hogy most látom, hogy egyébként is alakulat bőven, hogy amit te mondasz, az a szentírás, és onnantól kezdve akkor mindenhova az mehet is izé, és akkor ez meg... És az embernek nem alakul ki a saját véleménye, mert te elmondtad a tiédet, és onnantól kezdve pedig az megy, és kommentel, persze, és... Persze. De figyelj, ez egyébként nem YouTube jelenség, tehát alapvetően az emberek önmagukban ilyenek, tehát ha most megnézel egy akármilyen politikai, mondjuk egy, mit tudom én, egy Indexnek a Facebook oldalát, ott is nagyjából ugyanazokat a véleményeket hallod visszaköszönni, amiket, tehát nincs egy olyan, vagy nagyon kevés olyan van, hogy valaki azt mondja, hogy és figyeljetek, ezzel a témával kapcsolatban azt gondolom, hogy, és akkor utána jött egy másik ember, hogy végülis igazad van, és én azon gondolkodtam, tehát ilyen beszélgetéseket nem látsz vannak az interneten. Vannak vezetők, és vannak birkák. Ez igen, igen. Hát igen, csak ezen kéne valamilyen módon változtatni. És nem véletlenül vannak azok, akik követik őket, bármilyen nagy hülyeséget. Szerintem ez egyébként az emberi természet ilyen, nem annyira... Tehát az emberek nem szeretnek gondolkodni, mert az erőforrás igény. Csak van más, aki gondolkozik. Helyett, too much effort. Minden. Persze, de az van egy olyan kor az embernél, ami ilyen 17 környéken, amikor már néha azért eszébe jut, hogy na ez már lehet, hogy kicsit csak ez, lehet, hogy mégse kéne. És igazából én már rájöttem, hogy ilyen 20 éves kor felett az ember konkrétan nem is kommentel az oldalon egyáltalán, mert a komment szekció abból... felett sem kommentel, hidd el. Mert én is pont ezen gondolkoztam, hogy ha végül is belegondolok, ha a komment szekció úgy működne, illetve arra lenne használva, amire valójában eltervezték, akkor én igazából nem is videóznék, mert minek? Hát akkor tényleg, hogyha a komment szekció nagy része nem abból állna, hogy kaphatok szívet, kaphatok lájkot, like ha XY, szeretlek, imádlak, stb. Lexnek 0 cm-es pénisze van, egy ja, like, és akkor egy like, egy természetesen. Nagyon jó. És akkor tök jó lenne, hogyha úgy lenne a komment szekció, hogy oda tényleg normális kritikákat írunk, és akkor én például személy szerint minek videóznék, hogyha egy kommentben megíratom a véleményemet, és akkor jobb esetben azt, hogy elfogadja a videós, vagy nem, de akkor legalább van annak valami jelentősége, hogy azt odaírom. Egyébként vannak olyan csatornák, pontosabban úgy fogalmaznék, hogy én azt figyeltem meg, hogy a YouTube csatornáknál van egy küszöb, egy olyan 5-6 ezres feliratkozó, és mit tudom én, 2-3-4 ezres nézettség, mondjuk ez nagyjából ez a határ, amit úgy leszettem, amíg maga a közösség annyira sűrű, hogy szinte mindenki ismeri úgymond név szerint egymást, és lényegesen értelmesebb, tartalmasabb kommentek vannak, aztán pedig úgymond, amikor elindul a mainstream felé, akkor értelemszerűen bevonz egy olyan réteget, nyilván nagyobb merítés, ahol már ezek, ugye a boiler, meg az összes többi ilyen dolog van. Például az egyik ismerősöm mondta valamelyik nap, hogy fölnézett a legutolsó podcast adás alá, és az első, a top komment az volt, hogy megyek és leiratkozok Kreffelről, és megkérdezte, hogy ez még tényleg vicces? Azt mondja, ez már négy éves ez a poén. És szerintem sem az már, de hogy mégis szerintem egyrészt ugye az átlag életkor is nyilván, amit ti is mondatok, hogy a kisebbek azok, akik mindenáron kommentelnek bármit, csak ott legyen a nevük, és ezt értem, ez egy ilyen gyerekes dolog, ezzel semmi baj nincsen. Az idősebbek pedig pontosan ezért nem veszik már rá a fáradtságot, nem? Mert egyszerűen pont azt látják, amit te is mondasz, hogy bekommentelek, írok egy hosszú kommentet, és mondjuk el fog tűnni a sülyeztőbe, igen, mert van 25 boiler, 45 kreffer, meg flexnek ekkora pénisze, és egy like, egy izé. Tehát, és akkor nem írod meg oda, mert nem töltesz el vele, érted, 15 percet, hogy megfogalmaz minek. Igen, és okay. Igazából... Na, arra gugudlek, hogy beleállok meg a szavabba, csak hogy én például tök jó, hogy így idézőjelesen azzal valahogy el tudom juttatni a véleményemet más emberekhez, hogyha én ezt egy videóformájában fogalmazom meg, csak hát ugye ennek vannak hátrányosságai, nagyon nagy részt előítéletek, másrészt meg, az embereknek különbözik a véleménye, ez egy teljesen normális emberi szokás, és hát engem személy szerint a YouTube 90%-ot gyűlöl például, de legalább én még így is annak örülök, hogy akkor legalább valahogy a véleményem eljut emberekhez, akikhez el szerettem volna valójában juttatni, de egy komment formájában pedig eltűnt volna a sülyeztőbe. Ez ilyen önbemesélés egyébként nálad, ezt általában látom, hogy vagy szarkazmus, vagy szarkasztikusan mondod, vagy nem, de ezt te is pontosan jól tudod, hogy nem így van. Nem, 20, nem mármint mire gondolsz, hogy nem így van? Hát ez a YouTube 90%-a gyűlöl, ez a világ legnagyobb gyökérsége. Hogy a YouTube 90%-a befejezed gyűlöl, ezt mondta Flex. Ja, de nem, hát tényleg, engem tényleg gyűlöl. Hát mondjuk figyelj, nézd meg egyébként, de most nézd fel a csatornát. Flex a YouTube 90%-a se tudja, ki vagy. Jó, akkor magyar YouTube, na jó van, akkor... Tessék, belekezdődök mindenbe, ezért jövök itt az adásba, iratkozzatok fel akkor. De olyan gonoszak vagytok, nem szabad egy vendéggel így bánni. Hogy lehet? Még a Tomcat-et is végighallgattuk, pedig ott a kezem is ökölbe szorult. Igen? Tomcat is volt adásban? Volt, igen. Hál' Istennek nem elérhető már az a videó. Kíváncsi lettem volna most, biztos nincs feltöltve utólag. Nem, ő fönt van a listitbe. Nem nálad, hanem mások biztos. Jaj, indán. De mindegy, szóval, hogy amikor az embernek kicsit benő az esze lágya, akkor úgy elgondolkozik, hogy én a YouTube-ra felmegyek, mert tartalmat szeretnék fogyasztani. Rákattintok egy videóra, valami szembe jön velem, rákattintok, megnézem. Utána akkor eldöntöm azt, hogy nekem ez tetszett, és hogyha tetszett, én személy szerint valamire olyan vagyok, hogyha tetszett, akkor nem írom oda, hogy tetszett, meg azt se írom oda, hogy nem tetszett, meg nem is lájkolom be, mert mondjuk jó, egyszer-kétszer belájkolok valamit, de hogy egyébként, hogyha, érted, most is megnézik egy videódat mondjuk 20 000-en, abból a 20 000 emberből belájkolja mondjuk jobb esetben 1000, és kommentel 60, de még mindig 1000-en nézték meg a videót, vagy 20 000-en? 20 000-en nézték meg a videót, és 20 000 emberből 60 kommentelt, vagy tököm tudja, milyen számokat mondtam az előbb. Szóval effektíve én sem kommentelek, én sem nyilatkoztatok ki semmit, csak megnéztem, elraktároztam magamban, mentem tovább. Hogyha viszont bennem olyan érveket, vagy olyan ellenélményeket kelt ez az adott videó, hogy azt mondom, hogy hú, erre okvetlen valamit mondanom kell, akkor utána is eldöntettem, hogy én ezt meg akarom neki fogalmazni. Tartom annyira értelmesnek ezt az embert, hogy megfogalmazzam neki a véleményemet kommentben, hogy figyelne egyáltalán erre, hogy effektíve van értelme annak, hogy én itt most több percen keresztül gondolkozok és fogalmazzak egy kommentet, és írjam, és gépeim, és rányom az enterre, vagy megint az van, hogy igazából leszarom, nem? Hogy úgy a nap ugyanilyen fel fog kelni viszont... holnap, és ugyanolyan boldog leszek, és akkor van a harmadik fajta egyébként, amit annó én is csináltam, te is pont, nem tudom, hogy te tudod, de hogy én is csináltam, amikor az van, hogy ez annyira felidegesített, hogy erről azt mondom, hogy akkor csinálok egy videót, mert nem írom meg kommentbe, mert van, éreztem magamban annyit akkor, meg érzek most is magamban annyit, hogy meg tudom erre fogalmazni a véleményemet egy videó formájában is. És akkor megfogalmazod. Ez is egy öndöntés, az is egy öndöntés, hogy én írok-e kommentet, vagy nem írok kommentet, és az is, hogy én belájkolok-e egy videót, vagy nem lájkolok-e, vagy az is, hogy én félúton azt mondom, hogy engem ez nem érdekel, kikapcsolom, vagy nem kapcsolom ki. Mindig önálló döntésekről szól, és ilyen szinten viszont miután te megcsináltad, az a te döntésed volt, hogy megcsináltad, és utána megint belemegy az ördög körbe, hogy akkor megint ott van a kommentelő, hogy ő is döntett, hogy megnézem, ne nézem, kommenteljek, ne kommenteljek, és ugyanúgy is elindul ez az örök körforgás, és ezzel az égvilágon semmi baj nincsen, mert legalább mutatja azt, hogy mások vagyunk, és hogy valaki ezzel azonosul, valaki azzal azonosul, de ennyi. Figyelj, egy komment. Hova akartál ezzel ki? 30, tudom, ő se tudja, és ilyen Marci, tudod, ilyen este 11-kor. Úgy elmentem, annyira tetszett a gondolatmenetem, hogy végig. Hogy már azt se tudtad, miről beszélsz, igen. De kerek volt legalább. De igen, szépen lezártad, tehát az, ezzel tökre elhittük, hogy beszélsz valamiről 5 perce, de... Köszönöm szépen. Rájöttünk, hogy nem. Egy komment egyébként nagyjából leírja ez. A 32 évesen ritka az a videó per tartalom, amihez úgy érzem, hogy megérné hozzászólnom, mert van foganatja, és itt azt emelném ki, hogy tényleg, hogy van foganatja, tehát nincsen ugye kultúrája Magyarországon egyáltalán magának a vitának, és az a kérdésem egyébként, Flex, hogy úgy érzed, hogy ezekkel a videókkal amúgy elérsz valamit, tehát, hogy... Most jön terápia, így? Nem. Dőj hátra. És igen, és berakjuk a izé a... És berakjuk a prostatavizsgálós ASMR-t, tudod? Tehát, hogy teljes legyen az élmény. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy... Igen, tehát azt szeretném... Ki az, aki erre tud elaludni, érted? És most nagyon durva. Tehát, hogy azt érzed, hogy van... ember, akit meggyőzöl ezekkel a videókkal, akinek megváltozik a véleménye, aki mondjuk nagy mit tudom én, XY videó stílus fan volt, és a videót hatására elgondolkodott, vagy a nézőid nagy része abból áll, akik eleve utálják ezeket a videósokat, és megerősítve érzik a saját véleményüket a videód által. Nézegetted, vagy szoktál ezen gondolkodni? Hát eleinte még úgy voltam, hogy mondom, ez tök jó, mert végül is sokan odaírták, hogy úgy jaj, milyen igazad van, és így gondoltam, hogy akkor megmozgattam az emberekbe valakit, és így ahogy egyre jobban nőtt a csatorna, kezdtem azt érezni, hogy mondom, lehet, hogy ez igazából semmi más, mint hasonlóan fiatal korosztályú gyerekek ugyanúgy követnek engem, mint ahogy követik az XY videóst, hogy minden évvel egyetértenek, amit ő kijelentett, és akkor kész. És most már ott tartok, hogy nálam ugyanez a jelenség előfordult, hogyha mondjuk 100-ból egy ember azt mondja, hogy wow, azon elgondolkoztam, hogy tényleg lehet, hogy még sincs igaza az adott videósnak, az nekem már végül is egy jó érzés, de lassan már ott tartok, hogy igazából nem is olvasom a komment szekciót, mert úgyis tudom, hogy like, ha, szívecske, 0 centi fasz, legyen 1 centi, mit tudom, ilyen hülyeségek, szóval már ott tartok, hogy felteszem a videót, nem is olvasom a komment szekciót, mert úgyis tudom, hogy felesleges körülbelül, úgyhogy ezért is akarok erről egy videót csinálni, hogy milyen hát most ez talán kicsit erős fogalom, hogy demotiváló így a YouTube nézőközönség, hiszen ezt azért nem mondhatom, hisz belőlük élünk, maradjunk annyiban. Nem a nézőközönség a demotiváló, hanem ahogy az előbb is mondtam, hogy inkább a komment szekció lehet az, mert mondom, nem kommentel az, akinek tetszett, és nem, mert minek? Érted? Mert megnézi, persze, de nem is az, elgondolkodtattad, de minek írnám oda, hogy te elgondolkodtattál? Persze, de érted, ha még odaírja a negatív kommentet korrekten, az engem sokkal boldogabbá tesz, mint hogyha odaírná, hogy szeretlek, Flex. Tehát oké, az se rossz, nyilván örülök, hogy szeretnek, de hogy amikor odaír valaki egy tök korrekt kommentet, tök jó érvekkel alátámasztva, és akkor elgondolkozok azon, hogy hú, ezt lehet, hogy tényleg mások kellett volna csinálnom, az például sokkal boldogabbá tesz, mint hogyha valaki odaírja, hogy egy centi a faszod, hány centi a like után, és meg mit tudom én, tehát vagy esetleg az, hogy hú, de szeretlek, Flex. Na most ezzel én sem tudom, hova akartam kiukadni. Nekem totálisan kimaradt ez a hány centi, és akkor lájkod, és azzal több centi. Ne aggódj, Alex, ez valami jó, ez a boiler utódja. Tegye fel egy Flex rendetés ide, hogy azonnal megjelennek a kommentek. Az van egyébként, hogy most én ezen nagyjából gondolkodtam, hogy mit lehetne ezzel a jelenséggel csinálni, mert hogy demotiváló, vagy nem demotiváló. De ugye nem tudjuk, hogy semmi. Nem nagyon. Mert nem tudjuk, hogy hány néző az, nem? Aki valójában tényleg azért van ott, mert gondolkodik. És amikor mondjuk ilyen témáról van szó, ha megfigyelitek, utána mindig oda kommentelnek azok az emberek, akik egyébként soha nem kommentelnek. Nekem ilyen élményem az izén volt, amikor a Telekom hajón voltunk, és láttam, hogy oda jöttek 12 feletti nézők, és itt tök jókat beszélgettem velük, és elgondolkoztam, hogy wow, van, aki gondolkozik azután, hogy videót csinálok, és ez milyen durva, és az egy kicsit egy ilyen motivációbomba, az ilyen motivációlöket, amikor látom, hogy van 12 feletti nézőm, aki nem droid módon követ, és ezzel nem akarom lealacsonyítani a nézőimet, vagy esetleg elküldeni őket a halálfaszába, mert ők is egyszer felnőnek, ők is egyszer... Plexa, a podcastben nem szoktunk csúnyán beszélni. Igen, túlzsebb lesz a pénisz. Igen, kösz. Na jó, akkor erre benyúlnak vége. Annak már régen, ott már izé... Nincs is egyébként erre de amúgy abszolút... Nem meg tudom, ez kicsit hogy... olyan, ti olyanok vagytok a YouTube-on, mint a zenei stílusban a punkok voltak annó, nem? Tehát, hogy egy ilyen... Ezek az ellentétek. Igen, ilyen antikultúra. Vagy az, igen. Tehát, és én egyébként ezt meg tudom érteni, mert nagyon sokszor az embernek tényleg, és mi is Alexszal, meg Papival is, Marcival is, sokszor, ja nem Marcival, nem erő ilyen. Tehát, hogy sokszor beszélgetünk arra, Marci hogy vannak a mainstream videó... Jó, ja, Marci nem szokott jönni, tényleg. Tehát vannak a mainstream videósok, meg a challenge videók, és tényleg, ugye ezt már sokszor elmondtam, hogy ettől én is ki vagyok, de aztán én rájöttem is ebbe végül is Alex hozta nálam az egyik ilyen töréspontot, amikor mondta, de hát miért nézed? És akkor így rájöttem, és akkor tényleg rájöttem, hogy azért, mert élvezem azt, hogy felidegesíthetem magam rajta. Én nem tudom, én nem nagyon nézek már YouTube-ot, de ha nézek, akkor is olyan tartalmat, amilyen... Igen, érted, csak ez tipikusan az, hogy tudod, ez a dráma, tehát hogy az embereknek van azért erre igénye, hogy mit mondod, persze. Hogy, és, nyilván, és hát bennem is ugyanúgy ez megvan, és nem... Bennem kevésbé. jó, mert Alex így attól is szívrahamot kap, érted, ha valaki, mit tudom én, írt neki egy e-mailt, tehát hogy így Alex az ilyen ultra nagyon utálja az ilyen dolgokat. Én ezt a, nem tudom, én engem nem szórakoztat, nyilván totál megértem, hogy titeket miért, tehát nehogy azt hitt, hogy nem. Mert tehát, hogy... szeretjük magunkat, mert ilyen exhibicionista, sztároltató aljadékok vagyunk, ezt akartam mondani? De nyilván már itt volt a nyelvem egyébként. Arra vártam, hogy valaki segítsen, mert elfelejtettem, hogy na igen. Ja, igen, eszembe jutott még, így gyökerek vagytok. Igen. Hát igen. Ja, ennyit a gyökerek vagyunk, és ez volt a lényeg. Ennyit akartam hozzátenni, hogy én ezért nem nézem, mert engem nem szórakoztat, de van, akit szórakoztat, és totál megértem. Engem abszolút szórakoztat. Valahogy ez egyébként van kicsit olyan, mint a Barátok közt, nem? Tehát ha Barátok közt arról szól, hogy mindig mindenkinek minden összejön, és mindenki kedves egymással, akkor így nem nézni a kutya sem, mert hát így... Valójában az életben is ez van, tehát ugye mi történik egy szappanoperában, két hetente valaki valakinek az ikertestvére, meg a fogadott anyja, meg az örökbe fogadott kutyája. Megöli, kinyírja, tehát soha senki nem ül sitten nyilván, mert akkor ugye ki kéne érni a sorozatból. A való életben mi történik? Semmi. Tehát 30 évet eltöltesz úgy, hogy a legnagyobb impulzus az az volt, hogy otthagytad a pénztárcádat. Tehát ha normális vagy, akkor nyilván próbáld az életedet úgy szervezni, hogy ne legyél senkinek az eltitkolt ikertestvére. Most úgy viselkedsz, mintha soha nem jártál volna még úgy, hogy éppen kibeszéltél volna valakit, aki éppen ott áll a fal másik oldalán is hallgatózik. De egyébként volt Flex, ilyen? Ott kérdezem már meg, hogy minden második most... részben. Ja, értem. Bocs. A srácok beszélnek, hogy de tényleg, hogy miért érdekel? Nem, igazából ez is csomószor felrakják ezt a kérdést, hogy miért nézzük. Én személy szerint világéletemben olyan voltam, hogyha valami felbaszott, meg baszta a csőrömet, én nem bírtam ki, hogy ne mondjak el arról a véleményemet. De csak akkor tudja felbaszni, mert csak ha akkor nézed. Tudja idegesíteni, hogyha megnézed. De jó, hát, de mondjuk nézem, ezekbe bele... Tudom, vagy sem. Oké, de ezekbe beleszaladsz, Marci. Tehát az órod alá tolja 0-24-be a középsulit, érted? Nekem is nyomja hát a középsulit. Amióta... De én valamiért nem láttam még egy részt. Klára vagyok. Ez miért van? Klára vagyok, és ebbe a suliba járok, és szeretem a... Bélát! Fiúk, és így 400 ezer. Olyan dolgot, aminek nem ti vagytok a célközönsége. Hát nem azon kívül, mert mazoista vagyok. Azon kívül, nem nézem meg. Hát de miután megnézed, utána leeshet. Rátod, hogy ez nem jó, és nem nézed tovább, és nem mész oda de fröcsögni. De vannak itt a szórakoztat. Mint ahogy megnézek egy sorozatot, elkezdem, látom, papi. Hogy szar, akkor nem megyek oda fröcsögni, hogy ez a sorozat úgy szar, ahogy de van, papi, hanem leokézom, jó fos, nézek egy következőt. De mi? Nem értem. De ez miért értesz? Jó? Ez preferencia kérdés. Engem nagyon szórakoztat, hogy most zeldázok. Valaki azt mondja, hogy úristen, videójáték, te hülye vagy, mi ebben a szórakozás? Érted? én totál megértem, hogy valakit ez miért szórakoztat, engem nem szórakoztat, ahogy téged se, de attól még, érted, tehát szórakoztathat mást. Mert tudjuk, hogy nem a célközönség a cover, de ha élvezi, hogy a drámának egy része lehet, akkor gyakorlatilag nem élvezem. Is a célközönség. Én megnéztem, és én röhögtem rajta, de ennyi. De gyakorlatilag ennyi. Így a célközönség részévé válik, tehát cover is ugyanolyan... Na jó, ugyanolyan idióta. Nem, egyébként valaki azért gyárt rossz... Egyébként valaki... Tehát emlékeztek arra a srácra, arra egyébként nagyon kedves, szimpatikus, de ilyen kicsit ilyen kis szerencsétlen, aki így mindig táncolgatott a kamerát. Sanyika. A Sanyika, igen. És hogy, az öreg. Igen, Baróti. Tehát hogy a Baróti Star TV, és hogy tulajdonképpen én véleményem szerint egy teljesen vállalhatatlan kontentet csinál, de nagyon sokan mégis egyszerűen azért nézik, mert vállalhatatlan kontentet csinál. De és... őt én is néztem, na, de nem bántottam soha, csak egy nagyon jó derültem rajta. Azért, persze, na jó, de neki a személyisége olyan, hogy nem akarod bántani. Tehát, hogy ő egy annyira kedves, naív srác, hogy őt nem akarod bántani. De mondjuk itt van Molnár Krisztián. De mi lenne, hogyha alapvetően olyanok lennénk, hogy nem bántanánk a másikat? Olyan az egy utópia nincs. Lenne, papi. Az olyan nehéz, az hülye. Az egy utópia lenne, te dagadt. Te vén. De S6. De fel nem. Marci, kontrázzál rá az MS6 S5, egy. iPhone, Android. Szerencsétlen, hogy mi ez? Miért hívják azt? iPhone user. Az Alzheimer-kor az nem az, amikor nem hallasz. Nem, amikor nem az. Amnéziás. Amikor amnéziás, azt akartam mondani. Te szerencsétlen, te mindenbe bele. Vágd hozzá, mondd ki, Apple fanatikus. Apple fanatikus, Minecraft videós. Igen. Minecraft videós, de nem lehet gyerekek. Nézzük meg, The Covery csatorna, jobb felső. Első videó. Nézzük meg, nekem van-e több kihívás videóm, vagy Coverynek több Minecraft videója. Na. Na de várjál, a Minecraft az egy remek játék, és egy nagyon jó remekri tartalom játék. Volt. A challenge videó pedig valakit szórakoztat. Jó volt, papi? Jó volt? Papi, jó volt? Most jól csináltam? Igyekszek fejlődni. De ez az én szövegem jó. volt, és papi, totál ellened van. Valakit szórakoztat, de elég buzis. Ez így is jó? Vagy ezt a hozzárakom, ez nem lesz jó. Ez ilyen pont szerep voltam, hogy én is csináltam már, és élveztem. Köszönöm. Oké, papi voltam. Eljössz a podcastbe, azt hiszed, minden jó lesz, hazamész, már buzi vagy. A podcastbe lehet jelentkezni a 06. Azt írják egyébként egy komment, kritika egyenlő fejlődés, de persze van olyan helyzet, ahol nem éri meg az ember érzelmi világát összetörni egy kemény kritikával, például Sanyikánál. Illetve nem tudom, ti kaptatok-e... Mit kritizál Sanyikán? Van, tehát kaptatok-e olyan kommentet, hogy és ez nyilván költői kérdés lesz, mert tuti kaptatok, amikor valaki azt írta, hogy ez egy konstruktív kritika lesz. Kritika, hogy rohadnál. Nem, igen, szar. Tehát ez egy konstruktív szar. Kritika lesz, ez egy szar. Vagy csúnya vagy. Tehát ez egy konstruktív, igen. Volt ilyen hasonló nálam. Ez én is kaptam, hogy rohadnál, meg ennének meg a kutyák. Amúgy nem rossz indulatban mondom. Flex, nálad volt ilyen, hogy azt mondták, hogy figyelj, én igazából jót akarok hát neked, csak annyira dögölj már meg. Most mondtam, ezek ilyenek. Reális, tehát voltak ilyenek. De ilyenek voltak, hogy szar vagy, és akkor rákérdeztem, hogy jó, de miért? Hát figyelj, te is elmondod a véleményed, én is elmondom a véleményem, szóval szar vagy, és így ez nem vélemény, ez egy fos. És egyébként igen, ebben teljesen egyet értünk. Jó, mondjuk véleménynek vélemény. Tehát az olyan, mint valaki azt mondta nekem, hogy hogy raknám meg az anyádat, de ez csak az én véleményem. Hát, nekem a másik kedvencem az, amikor volt egy csávó, aki szerintem legalább 10 live-on keresztül nyomta, hogy a létező összes családtagom, hogy halljon meg rákba, meg mekkora egy undorító féleg vagyok. Fú, az ilyet, de megverném. De úgy tényleg volt. A kukac kuki, vagy ki? Bagos volt. Nem, az normális a YouTube chat, és nem lehetett kibannolni. Ja, igen. Azt mondta, hogy ezt most nem lehet bannolni. Hiba. Úgy egyszerűen mi is jártunk. És non-stop tolta, és az volt a vége, hogy már így nem törődtem vele, és már így beszélgettem a csávóval, hogy megértsem, hogy de mi a bajod, miért lettél ilyen, otthon miért nem szeretnek téged. bla bla bla. És az lett a vége, hogy a csávó utána azt mondta, hogy jaj, de igazából ő csak viccelt, érte 10 lányon ja, keresztül, igen. Rohadjon meg nagyon az egész vicces. Családa. Kösz. Csak tesztelte, hogy én milyen vagyok, és hogy milyen jó fej vagyok igazából, és utána elkezdett nyalni. És így ültem, hát az és az de ez pedig, ilyen, ez ilyen 8 szar. Éves, tehát ezek ilyen 8 évesek, nem? Tehát ez az, azokra jellemző hát ez a hihetetlen párfordás. De 8 évesen honnan a lákban van benne ennyi agresszivitás, ennyi ilyen világgyűlölete? Mert utáljak egymást az anyáék, az apáék, aztán... Hát honnan vannak iPhone 7-esre 8 évesen? Mondjuk az is igen. Amúgy igen. Egyébként én most direkt fellapoztam a Wikipédiát, és fellapoztam, tényleg most ezt úgy mondtam, mint a 80 éves. Szóval, hogy rákerestem a véleményre a Wikipédián, és a vélemény egy személynek a saját nézőpontjából kiinduló elgondolás a dolgokról. A vélemény, mivel az az individuumtól, annak perspektívájától függő, ezért szükségszerűen szubjektív. Tehát kvázi az, hogy Wikipedia dögölj meg, az nem vélemény nyilván. És nagyon sokszor de vajon a kérdés az, hogy szar vagy az véleménye? Azaz. Hát az persze, szerint, hát igen. Neki ez a véleménye, hogy te tehát szar neki vagy, ez a nézőpontjából kiinduló elgondolása a dolgokról? Pontosan. Gyakorlatilag, ha lerövidíted, hogy mi történik, akkor az, mert ő azt gondolja az ő szemszögéből, hogy te nem vagy egy jó ember, most az tök mindegy, milyen alpárian fogalmazza meg. Tehát igazából korrekt hát az elgondolás. Hát végül is, ha belegondolsz, most mindig mondják, hogy lehet tanulni ezekből az igazi kifejtett véleményekből, most ha belegondolsz, akkor odaírja, hogy szar vagy, hát akkor ne legyél szar, és lényegében tanultál a véleményéből. Igen, igen, mondjuk ezt egyébként nem tudom, hogy lehet megtenni. Tehát ez olyan, mintha, ez körülbelül olyan, mintha mondjuk elvinném a fiamat foci meccsre, és az lenne a hatalmas nagy tanácsom, hogy, vagy az lenne az apai bölcsességem, hogy béna vagy. Tehát abból tényleg rengeteget tudna szerintem tanulni, nem? Egyébként az nemetni fogsz, de vannak ilyen szülők, akik direkt mindent, soha nem fog neked semmi sikerülni, inkább ne próbálkozz vele, mert csak csalódás lesz a vége. Azért nagyon depressziós szülőkből lesznek igazán depressziós nevelési módszerek. Tehát nem az a gyereke múlik utána, tehát azt... Hát ez nem a gyereke múlik, ezen elkezdhetünk vitatkozni, nem a gyereke múlik utána. Jó, hát nagyon nagy defekteket kap. Volt, nem? Amikor kezdtem a dolgokat, aztán most itt vagyok veletek, úristen, semmi nem változott. Nem egyébként ahhoz képest, Alex, hogy milyen egy befordult antiszociális dagadcsávó voltál, ahhoz képest most már egész jól kihoztunk. De ez csak az én véleményem. Na, de érted, tehát, hogy egyszerűen nem. És így akkor várnád, hogy van valami ezután, mondat után, de egyszerűen nem. De nincsen, mert már ismered hát, Alexet, és tudod. Hát már elmondtam, most Marcival nyilván nem állok le vitatkozni, mert tök más elképzelésünk van a dolgok, és nem fogjuk egymást meggyőzni, tök felesleges ezen vitatkozni. És ennyit gondolok egyébként az alapból a drámákról is, hogy nem véletlenül nem nézem őket, mert szerint nekem engem nem szórakoztat. És egyébként tök örülök, mert nagyon jó kommentek érkeznek a múlt chatbe. Tehát az látszik, hogy például ez, hogy dick. Tehát... Kommentek érkeznek, hogy dick már é. De duba, de most már vigyen vége már é. Szóval, hogy azért itt vannak különböző vélemények, és azok ütköznek is egész kultúrát formában. Most kicsit meg is vagyok lepve. Én le vagyok nyűgözve a komment szekciód által, tényleg. Én ritkán látok ilyen de az a durva, hogy én is. Ha nem az van a komment szekció, hogy szia uram, 16 ezerszer, akkor viszonylag tök értelmes kommentek szoktak jönni ide. Fia, én értem, hogy Erikkec a nézőtáborára, hogy neki több van, mint én neked. Én borzalmasan. De... Fia, 200-an nézik egy streamet, szerinted hányszor vágtam eredet azóta, amint azért elkezdtem streamelni. Azért ezt ne érjünk be, jó, mert ez kicsit gáz, ez már dráma a határ. Marci, majd berédellek, amikor vége van a közös streamünknek, jó? Egy kicsit 10 percet nyomjál még rá. Jó. Még 10 percig veszek. Jó, tényleg, itt a lehetőség váltok. Hát most gyorsan élek a lehetőséggel, iratkozzatok föl rám. Igen, mindenképpen. Rám is. A múlt podcastben konkrétan beszéltünk róla, szóval ezen már... Igen, de Marci, ez fizetős, tudod. De azt nem mondtad, hogy iratkozzanak fel rám, azért azt most gyorsan... Nem, azt nem, de azt mondtuk, hogy iratkozzanak le. Igen, srácok, ez úgy volt, 10-es volt az első, amikor mi említjük meg, és hogy bejöjjön a podcastbe, és ez már egy 25. 50? 50 már, persze. Na, már 50, basszus, nagyon bármenem. Flex, tőled akartam valamit kérdezni, de úgy lesz, hogy soha többet nem jutok szóhoz, úgyhogy sziasztok. Nem, mondjad, Alex, nyugodtan, biztos nagyon értelmes kérdés lett volna. A vége, zárjuk is, műsorban. Tényleg 8 óra. De ez csak az én véleményem. Na mondjad, mondjad ezt, és akkor ezzel zárjuk, remélem tényleg egy értelmes nem, dolog lesz. Nem, én azt akartam megkezdeni, mert én nagyon sokat látom, most így elkezdtem nézegetni a videóidat, és azért írkálják rendesen, hogy te vagy a magyar Leafy, hogy erről te mit gondolsz? Á, erről is akartam videót csinálni, de tudtam, hogy ha most erről csinálok egy videót, akkor a komment szekció 90%-a úristen mentegetőző lesz. Én őszintén szólva szerintem Leafy egy ócska szar videós, tehát én kevés olyan szar videósra találkoztam, mint Leafy, de damn son. Ó, ez lesz a cím, ez lesz a cím, írom is át. Sorry Leafy, you are a piece of shit. Leafy, a piece of shit. Na, nyomom is végre, mit gondolkoztam, mi legyen a címe, igen. Internacionális dráma lesz ebben. Azaz. Ú, de jó lenne! Most be kéne nyomni valami trappet, és ez a roasted. És akkor rúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú tehát akkor egy nem egy jó videós. De ez csak az én véleményem, nyem. De csak az én véleményem, nyem. De hogy tényleg, tehát hogy erről mit gondolsz, hogy... Leafy-rend. Tényleg ez lesz a cím, hogy Leafy. Többnek tartja magát nála, ezek szerint. Így van. Nem, tényleg, tehát hogy nekem Leafy az egy teljesen jelentéktelen videós. A videói 90%-a annyi, hogy feministákat szid, gyerekek repeléséről mond hülyeség. Nem is vélemény, mert az erős túlzás, hogy vélemény. Shit talking-on maradjunk annyiba, hülyeségeket beszél, mindenki kiúz a 10 percig a videókkal, de hát a reklámbevétel az, hogy mindig előnyére válik az embernek. Ezt és szerintem nekünk miért két órás az adás? Hát az sok reklám fér bele, úgyhogy... Igen, igen. Főleg, hogy rendszeresen elfelejtem bekapcsolni. Ezt akartam mondani, hogy amúgy soha nem látok egy szaros reklámot. Nem. Most figyelj, ezt hiszem ezt a 16 dollárt, amit küldözgetett a masinim, el tudom engedni. És legalább a megtekintési élmény jobb lesz. Szóval lényeg, hogy én ezt a videóstílust így nem azt, hogy konkrétan Leafy-től, inkább így a kommentárcsatornákból emeltem át. Ezek külföldön már egy jó ideje mennek az ilyenfajta videósok, hogy egy gameplay-el vagy akár bármi más játék... Ja, Istenem, ezt a hülye mondatot bazd meg. Szóval egy gameplay-el neked is gameplay megy alatta, nem? Tehát, hogy főleg azért hasonlítgatnak. Jó, de nem. Ez csak az Alex véleménye. De jó, de csak az én illetve szar vagyok, ez mindenki véleménye. Nyem. Nem, de hogy a Alex magas stílus nagyon hasonlít, nem? Mert hát, mondom, azért kérdezem, mert nem nagyon néztem. De az baj, ha gameplay megy alatta? Az nagyobb baj lenne, ha Minecraft menne alatta, nem? Én akartam már amúgy, én akartam Minecraftot tenni alá egyszer. Az szerintem nagyon ironikus lenne. Meg egyszer Robloxot. Robloxot? Az is mekkora egy rakat szar. Ez csak a te véleményed. Nyem. Igen. Szóval, hogy az a baj, hogy ezeket az ilyen csatornákat, meg ezt a stílus magát alapból nagyon erősen Leafyhez kötik, miközben ez így igazából egy úgymond kommentár csatorna starter pack része talán ez az egész. Tehát ez simán nagyon sok ember hasonló formában mondja el külföldön a véleményét, és tényleg nagyon jól is csinálják sokan, és persze van a másik véglet, a Leafy, aki tényleg a jelentéktelen, minőségtelen és nulla tartalommal rendelkező videós, akihez az egész stílus sajnos csatolják alapból. Tehát nem hallottam a hashtag, ez csak az én véleményem. Ja, persze, ez nagyon szar, de ez csak az én véleményem. De jelentéktelenek azért nem jelentéktelen, mert elég sok feliratkozója van, meg nézettség. Igen, ez rossz kifejezés, nem jelentéktelen, hanem inkább tartalmatlan. Nyomori. Ja, mármint, hogy ilyen tartalmatlan, az is csak az én véleményem. Csak az én véleményem. Ez a fajta videózás nyilván nem az én stílusom, meg nem a... Meg most már így igazából semmilyen, mert nem is nagyon nézek senkit, de attól függetlenül mennyi nézettsége van ennek Magyarországon? Tehát, hogy ezt így keresik, ezt a stílus? Hát mondjuk 120 ezerre megnézték a legutolsó videóját, tehát hogy most szerintem nem. Hát figyelj, ez igazából videófüggő, tehát most a legutóbbin azt hiszem volt 70 ezer nézettségem, és ilyen 70-től nem tudom, 20-ig terjed nagyjából úgy átlagban ez az egész. Te az egyetlen 20-asod mostanában az a Google Plus-os lófasság volt. Hát igen, nincs dráma, ugye nincs megtekintés. Ennyi. Iratkozzatok rá fel. Mondjuk én egyébként a legutóbb, amikor megnéztem a csatornádat, én kb. Fél órát sírtam a rögéstől az egyiknek a címén. Ez a próbálj meg nem énekelni kihívás. Ja, tehát, hogy tényleg hova lehet ezt fokozni. Tehát, hogy egyszerűen próbálj meg nem ilyen videókat nézni kihívás. Azt nehéz betartani. Hát na, azt nekem tényleg nehéz nem betartani. Na az a baj, az már az egy videó, amin tényleg annyira elszomorított, mert hogy abban a videóban szó szerint nulla munkát töltem bele. Ültem a gép előtt, és kinyitottam az ablakot, elmondtam, hogy ablak szponzor, ültem, és mondtam, hogy ez tartalmatlan, és erre a videómra lett valami 3 nap alatt 60 ezer megtekintése, vagy valami nagyon-nagyon irdatlan sok. És több mint 6 ezer like, tehát az emberek ezt szerették is, és... Ja, de várj, ez azért volt, mert mondtam, hogy 5000 lájkot kérek erre a videóra, és ha nem mondom, akkor 2000 van. Tehát ez is azért, már rájöttem, hogy ezt ki kell emelni, és akkor lesz ténylegesen like. Tehát ezért csinálják az emberek a like a videómat, hogy mit a 5000 like és folytatás dolgozat, mert... És így fölnézek, és a komment szekcióban top comment, good like. De keks, XD. Jó, igen, odaírtam, igen, hogy odaírtam, hogy Kex. Mert az elején mondta, hogy haha, rosszul mondtam a nevem, Kex, haha, és írjátok. És egyébként Marcinak is van ilyen videója. A címe, próbálj meg nem énekelni? Nekem van. Nem tudom, nem voltam. Jaja, próbálj meg nem énekelni! Ez a gyerekek, próbáljatok meg nem leugrani a épület tetejéről. Nem, tehát próbálj meg nem főzni egy tojást, nem? Tehát ez a... Jó. Próbálj meg ne lélegezni. Próbálj meg nem kirakni egy Rubik kockát, és így... Oh, Eka! Próbálj meg nem összeépíteni egy Anduino robotot, ami fölporszívózik. Tehát így, és kirakja saját magát, K. Tegnap megpróbáltam, és sikerült. Tehát ugye ezt már szerintem annyira túl van tolva, mert ezzel próbálj meg nem nevetni, ez még úgy elkezdett rend lenni, lement, de nem gondoltam, hogy majd jön a follow-up, hogy próbálj meg nem pár otthomárt készíteni két éves szószal. Úgyhogy közben elmondod a te véleményedet. Pár otthomárt. Közben visszafelé mondod. Igen, véletlenül. Igen, panjabi csattogos nyelven. Ja. És az a vicces egyébként... Try not to feed the homeless challenge. Gone sexual. Try not gone sexual, feed homeless challenge. Nagy kommentel a kedvem a YouTube-tól, amikor a... Amikor abba hagytad. Nem még egy évvel abba hagytam, amikor az algoritmus elkezdte szupportálni nagy részbe a clickbaitet. Brutálisan szupportálja. Nagyon, de olyan szinten van rá kiépítve. Meg tudod, mit szupportál? Nem is a clickbaitet, hanem a caps lockot. Én azt vettem észre. Igen. Hát ez a clickbait része. Igen. Mi az, hogy feljövök a YouTube-ra, és nem azt látom, cseszd meg, akikre én fel vagyok iratkozva, hanem azt látom, hogy a kezdő oldalon ki a most felkapott, meg ki a tököm tudja, mi meg 3 éves videókat, érted? És van, amikor az ember már rá se kattint arra, hogy feliratkozás, ott a feliratkozottak neked között. Neked ilyen jókat ajánl, úgy irigyellek, de tényleg. Jó, hát minél többet nézel, brutál tartalmakat, annál több brutált fog adni. Ez ördögi köröm, úgy tényleg, beleesek ebbe a csapdába, most bazdmeg nézem ezeket, próbálj meg nem itt én énekelni kihívásokat, azóta is azokat ajánlja állandóan, úgyhogy... De és van egy 900 000-es, figyelj, van egy 900 000-es videó, próbálj meg nem énekelni, és gyakorlatilag én nem, nyilván hanggal nem akarok belehallgatni, de videóklippek vannak összevágva. 4,5 percen keresztül. Az a musicali, nem? Nem, amikor így lányok táncolnak, meg tátognak. Itt nincsen konkrétan, azt se láthat, hogy ki készítette, csak egymás után vannak a zenék. Beírta valaki, Alex, próbálj meg nem videót feltölteni, challenge. Ja, tehát ez már a kihívás, hogy az mennek a zenék? Persze, az a kihívás, igen. És próbálj meg nem énekelni angol nyelvű dalokat, amiket soha nem hallottam. Az mondjuk elég könnyen mellett. Átnéztem ezt a challenge-et, próbálj meg nem copyright strike-ot kapni ezen a videód miatt. Próbálj meg nem bannoltatni magad a videóval. Próbálj, ja, nem 3 copyright strike-ot összeszedni egy hét alatt. Mondjuk ez egyébként papi is tolhatna, amikor elkezd majd a kiemelt Nintendo partnerként Nintendo videókat fölrakni, és így próbálj meg nem copyright strike-ot. Azt többen is írtak, hogy hiába vannak whitelistelve a YouTube-on, ugyanúgy leszedetik a szarjaikat. Persze, hát... Papi is csak 2 hónapig nem tudott streamelni egy Sony exkluzív megkapott partneri szuper különleges videójáték bemutató gameplay miatt. Tehát így Papi így ült 2 hónapig, pislogott, és köszönöm szépen, hogy bemutathattam a játékot. Amikor Angry Joe, aki ilyen super whitelistelt több millió feliratkozót, amikor így már super whitelistelnek valakit a Nintendo, és igen, meg kellett tükrözni a videót, hogy ne töröljék le. És így, ha megnézed, akkor az összes felirat a videóban, meg minden fordítva van, így meg van tükrözve. Én még egyébként fordított hanggal is raknám föl, ha ekkora nagy troll lennék. Jaj, visszafelé szól. Az a durva egyébként, hogy... És megflippelni meg az audiót vissza, hogy Flex neked a videóit külön még plusz ilyen videó feedeket generálnak. Mármint, hogy? Hát most itt például a YouTube dráma Flex reagál magyar Barbie-ra. Ja, Istenem, hallod, az annyira... Ja, igen, ezt akartam még kifejteni egy videóban, hogy ugye, mikor elkezdek streamelni, akkor van néha, hogy... Az nem veszem egyáltalán komolyan az ilyen streameimet, tehát tényleg semmi extra munka nincs beleölve, és néha van, amikor így mondom, hogy úgyis erre van igény, legyen akkor reakció videó, és akkor megnézek valami szírszar videót, és... Izé, mi a, hogy szoktad mondani? Zero content, nincs benne, vagy... Nem, tartalmatlan, tartalmatlan. Fúj. És ja, és hogy igazából ilyenkor reagáltam valami szar videóra, és az Magyar Barbie-nak volt a musicali tutoriája, tehát lényegében egy tutorial videót csinálta arról, hogy olyan tátog rá egy zenére. Zseni az a videó. És ugye ez eléggé felbaszott. Napi kétszer nézem meg. És... Én is, de én podcastbe töltöm le. Ja? És úgy hallgatom. Az nagyon gyenge. Mi? Na igen, igen. Plex, várj, és az volt a baj, hogy lényeg, hogy az volt a baj, hogy mikor ezeket ugye live-ba streamelem, akkor ezt emberek felveszik. Amivel még azt mondom, nem is lenne baj, mert végül is nem teszem fel a livestreamemet utólag, de mikor kiemeli belőle azt a részt, ami totális hülyeség, ahol csak hülyéskedek és csak faszkodok az egészbe, és azt a részt levágja, ahol tényleg értelmesen elmondom a véleményemet, akkor így rájövök, hogy ez felesleges volt az egészet beleölnöm erőt vagy munkát ebbe, hogy a végén még véleményt mondjak, mert úgy sincs semmi értelme, úgyse hallgatja meg, úgyse az az érdekes, csak utólag feltölti azt a szart, ami persze a dráma. Ja, és várjál, a legjobb része az egésznek, feltöltötte a hülyeséget a livestreamemből, ami előtt még, illetve, ja igen, és azt levágta belőle, amiben elmondtam a véleményemet, majd feltette a Facebookon ebbe a YouTube videósok ilyen, mit tudom én, megosztó csoportjába, hogy ugye ebből lesz dráma, nem? Tényleg? Tehát, hogy nehogy már. Talán azt a posztot még láttam is. Lali így kérdezi közben Facebookon, ki a vendég? Írtam, Flexnek hívják, rendvideós, ő lesz helyetted ezentúl. És azt írta vissza, like. Ártalmas vagyok az emberiségre. Na jó van, hát figyú Flex, kösz, hogy benéztél hozzánk. De... Én is köszönöm szépen a részvételt. De azt kell, hogy mondjam, véget ért a mai műsor. De ez csak az én véleményem. De ez csak az én véleményem. Próbálj meg lenyomni a livestream-et, challenge. Próbálj meg, mert egyébként most amúgy nehéz, próbáld meg lenyomni challenge, mit keresem a YouTube-on, hogyan tudnék bekattintani oda, hogy újra el tudjam hozni, de hát 70-et kell kattintani, hogy meglegyen. Fel van töltve külön, valaki feltöltette, ugyanúgy, mint ahogy Flexnek a stream-e kiretvágva, ami izébe írott, hogy podcast Tomcat, és kidobja a nyilvános videó. Jaj, de jó. De csak az van feltöltve, ami hülyeskedés benne, és ami komoly, az meg nem gondolom. Nem, vagy nem tudom, milyen volt. Nem, csak amikor, ja. Amikor ő beszél. És mi nekünk meg így a hangunkat a levágta, igen, igazad van, egyetértünk veled. Mi egy gyengen a YouTube vágva. Ki tudja szedni, hogy hívják ott a zenét a videó alól, törölt, hogy 2.32-től 3.43-ig találtunk egy zenét, kivágjunk belőle? Igen, mindenképp vágd ki. Vagy csak izé Tomcat hangját vágja bele, és akkor írek ott kommentben nézzük, hogy jaj, ezek a faszok miért nem szólnak hozzá a témához semmit? Na, hát kösz srácok, hogy itt voltatok, a jövő héten nem találkozunk, hanem utána lévő héten, mindenkinek kelleves rendvideó nézést, és iratkozzatok rám, és Flexre, és Alexra, és Goodlike-ra, és Paplovagra, és Lalira, és Agropandrára, és Kimstarra, és Leafy-re, és Leafy-re, és Kényvesztre, és Siriusra is, meg ki volt, aki mondta, hogy írogassanak be, Sandy Mandira is, meg aki... Manindra is. Iratkozzatok fel Manindra. Iratkozzatok fel Manindra. Manin, nincs vele semmi bajunk, jó? Manin, szeretünk. Máskor is hozhatsz nézőket. Figyelj már egyébként, hogy a podcast borítóképen miért podcast-del van így nagyóval írva? Mert a költői szabadság, jó, ne pofázzál bele, ez az én véleményem. Kuksolsz már! Én podcast-es, én vélemény podcast-es. Na császtok!